בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות גביית חוב מהלקוחות והלכות אפוטיקי, הלכה ה. על פי התורה תקעו א' בליקוט התניין הסימן א', עיין שם כל התורה. א', וזה בחינת מה שעיקר השיעבוד של החוב חל על הקרקע דייקה. כי כל ההלוואות נמשכים מפגם הבחינות הנאמרים בהתורה הנ"ל. כי שם מבואר שהצדיק האמת עוסק תמיד בתפילה בתכלית השלמות ובחינת המלווה הגדול שהכל מקבלים ולווים ממנו. כמו שהיית בזוהר, כל כוכבי הלווין דה מן דה, סיירה לה ומן שימשה וכולי אין שם. כי כל הכוכבים ומזלות וכל הכוחות הנמשכים מהם וכל המלאכים הממונים עליהם גבוה מעל גבוה, כולם מקבלים ולווין מדבר השם שהוא בחינת תפילה בשלמות של הצדיקי אמת, שהם בחינת המלווה הגדול. כי הכל לווין ומקבלים כוחם מהם מרום כל דרגין עד תכלית הארץ הגשמי הזאת שעליה גדלים כל העשבים והצמחים וכו'. ומאחר שכולם הם בחינת לווים מהמלווה הגדול שהוא הבעל תפילה, בוודאי צריכים לסלק לו הלוואה שלווין ממנו. והסילוק הוא שמחזירים כוחם למלווה הגדול ומסייעים לו ועוזרים לו שיוכל להכניס כל כוחותם לתוך דיבור התפילה, בבחינת ויצא יצחק לסוח בשדה, שתפילתו הייתה עם כל שיח השדה שהחזירו כוחם לתוך תפילתו וכולי עיין שם. וכן כל באי עולם. ועיקר הוא האדם, כשמקבל איזה כוח וחיות מזה העולם, כגון אכילה ושתייה ומלבושים וכסף וזהב וכו', צריך לידע ולהאמין שהכל נמשך מדבר השם, שהוא התפילה השלמה שעוסקים בה צדיקי אמת. כי כל הדברים שבעולם הכל היה מן האפר שמשם גדל וצומח הכל. וכן כל הכסף וזהב ונחושת וכו', הכל היה מן האפר. והאפר מקבל את הכל מן הכוחות הנ"ל שכולם מקבלים ולווין זה מזה עד המלווה הגדול שהוא הבעל תפילה כנ"ל. ועל כן, כל מי שמקבל איזה דבר מהעולם, הכל בבחינת הלוואה מהמלווה הגדול כנ"ל. וצריך לראות לסלק להמלווה הגדול החוב שלווה ממנו בכל עת ושעה. והסילוק הוא שצריך להשתדל להחזיר כל הכוחות לתוך התפילה. שיתפלל עם כל הכוחות שלווה ומקבל בכל עת מהמלווה הגדול, ולקשר כל תפילותיו אליו עד שתהיה נכללת נשמתו, תפילתו עם כל הכוחות הנ"ל, בתוך תפילת המלווה הגדול שתפילתו בתכלית השלמות. ואזי נשלם ונתעלה תפילת הצדיק שהוא המלווה הגדול בשלמות יותר ויותר. כי כל מה שישראל מתפללים בכוונה ובכוח יותר, ומקשרים תפילתם וכוחותם לצדיק הנ"ל, נשלם ונתעלה תפילת הצדיק יותר ויותר. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהצדיק נתעלה על ידי ישראל כשעושים רצונו ידבח. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כלום נתתי לך גדולה כי אם בשביל ישראל. ואזי כשתפילת הצדיק שהוא המלווה הגדול הנ"ל נתעלה יותר, אזי תכף חוזר ומשפיע כל הכוחות מדרגה לדרגה מלמעלה מעלה עד תכלית הארץ הגשמי, וחוזרים ונשפעים כל ההשפעות טובות לישראל העוסקים בתיקון זה על ידי תפילותם שמקשרים להצדיק. נמצא שכל מה שמסלקים החוב והלוואה להצדיק המלווה הנ"ל, תכף ומיד חוזר ונותן ומשפיע להם ומלווה להם בכפלי כפליים. ואזי הם צריכים עוד לחזור כל הכוחות אליו כנ"ל. ואזי חוזר ומשפיע להם ומלווה להם, וכן חוזר חלילה לעולם. בבחינת, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם וכו', גלגל הוא שחוזר בעולם. כי הוא חוזר חלילה כמו גלגל החוזר. וכאין שאמרו רבותינו זה לעניין צדקה, יותר ממה שהבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. וכמו שפרש האדמו"ר ז"ל בתורה איתלן ביירה וכו', בעניין שתי התנועות של הגלגל ממזרח למערב וממערב למזרח וכו'. וזה אפילו בעני סתם. מכל שכן וכל שכן בעניין הנ"ל, כשמקשרין עצמן לצדיק, שהוא המלווה הגדול, הן בעניין התפילה כנ"ל, הן כשזוכין ליתן לו ממון נוחפצים, שבכל זה מחזירין אליו הכוחות שקיבלו ולוו ממנו כנ"ל. ואזי תכף חוזר ומשפיע עליהם בכפלי כפליים, על ידי שהוא מתפלל עם כל הכוחות האלו בשלמות יותר. ואזי חוזר ומשפיע עליהם בכפלי כפליים, ואזי צריכים עוד להחזיר כל הכוחות לצדיק המלווה הנ"ל. ואזי הצדיק חוזר ומתפלל בשלמות יותר, ומשפיע עליהם יותר ויותר, וכן חוזר חלילה לעולם. ואם היה העולם מתנהג כך, היו חוזרים כל ההשפעות טובות לישראל, עד שהיה חוזר כל הגדולה לישראל, כמו שאנו מצפים לזכות לזה כשיבוא משיח במהרה בימינו. כי תפילה בשלמות הנ"ל ובבחינת התנוצצות משיח, כמו שמבואר שם, עיין שם. ב. אבל כשאינו מקיים כל זה ומקבל כוחות השפע לעצמו, ואינו משתדל לסלק ולהחזיר הכל לשורשו למלווה הגדול כנ"ל, אזי הוא בבחינת לווה רשע ולא ישלם. ומזה הטעם בעצמו קרא דוד את הרשע בשם לווה רשע ולא ישלם, כי כל הפגמים כלולים בזה. כי כל מה שפוגם באחיות והכוח והשפע שמקבל, ואינו מחזירם לשורשו שהוא המלווה הגדול, הוא בכלל לווה רשע ולא ישלם וכנ"ל. וזהו לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. היינו, שהכתוב מתפלא ומטמיע על פגם הלוי ורשע, שאינו משלם ומחזיר הכוחות לעמל והגדול, שהוא הצדיק האמת העוסק בתפילה כנ"ל. כי הלו הצדיק חונן ונותן תמיד בלי הפסק כל ההשפעות טובות. ותכף כשתחזיר ותשלם, וצלק לו הכוחות, תכף ומיד הוא חוזר ומשפיע עליך בכפלי כפליים כנ"ל. ואיך תעז פניך בפני בעל חובך, המלווה הגדול, שהוא הצדיק החונן ונותן לך כל ההשפעות תמיד, לבלי להשתדל לטובתך להחזיר לו כל הכוחות תמיד על ידי תפילה וצדקה וכו' כנ"ל. וזה שכתוב שם באותו המזמור בסמוך בשבח הצדיק, כל היום חונן ומלווה וכו'. כי הצדיק הוא בחינת המלווה הגדול הנ"ל, שהוא חונן ומלווה כל היום תמיד בלי הפסק וכנ"ל. ג. וכל ההלוואות שבעולם נמשכים מזה, מפגם הנ"ל, שעל ידי שפוגם בבחינה הנ"ל ואינו מסלק ההלוואה לצדיק כנ"ל, על ידי זה בא לידי הלוואה ממש שמוכרח ללוות ממון מאחרים. כי בוודאי כשעושים רצונו של מקום בשלמות, אין צריכים לבוא לידי הלוואה כלל. אדרבה, הוא מלווה לאחרים, כמו שכתוב, והלווית גויים רבים, ואתה לא תלווה וכו'. והכל הוא בבחינה הנ"ל, כשזוכה לתפילה בשלמות על ידי שמקשר תפילתו לצדיק הדור, שהוא בחינת המלווה הגדול, אז היו נכלל בו. ואז הוא זוכה גם כן להיות מלווה ולא לויווה, בחינת והלווית וכו', ואתה לא תלווה. ולהפך, להפך. הוא צריך להיות לווה על ידי שפגם בבחינה הנ"ל, ולא יחזיר כל הכוחות להיות נכלל בהמלווה הגדול וכנ"ל. ד. נמצא שכל ההלוואות באים מפגם התפילה וכנ"ל. ופגם התפילה הוא על ידי שלוש עבודות המבוארים שם בתורה הנ"ל, שהם בחינת עבוד הזורה וגילוי עריות ושפיכות דמים וכולי עיין שם. שהם נקראים עבודות הפך עבודת התפילה וכולי עיין שם. ועל כן הלווה נקרא בשם עבד, בחינת עבד לווה לאיש מלווה. כי עיקר ההלוואה נמשך מפגם התפילה שנמשך על ידי פגם שלוש העבודות הנ"ל, דהיינו פגם האמונה ופגם הברית וכולי. ועל כן, עיקר העבדות והשיעבוד חל על הקרקע. כי שם מגיע עיקר פגם העבודות הנ"ל, שמהם בא הגיעת וטרדת הפרנסה, בחינת בזעת הפך תאכל לחם, שהוא בחינת עבודה שצריך לעבוד ולעמול בשביל הפרנסה, שנמשך מחטא אדם הראשון שפגם בתפילה ופגם בבחינת שלוש עבודות הנ"ל, שהם עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. כמו שהיית בזוהר שהאדם הראשון בחטאו פגם בכל זה עיין שם. ועיקר הפגם הגיע להקרקע כמו שכתוב, ארורה האדמה בעבורך בעיצבון תוכלנה וכו', שהם ריבוי ההגיעות שצריכים ביותר בעבודת האדמה. ועיקר התיקון הוא על ידי תיקון התפילה בשלמות כנ"ל. שעיקר התיקון על ידי האדמה דייקה, כי משם, מאפר האדמה, משם דייקה צריכים להחזיר כל הכוחות עד למעלה כנ"ל. כי השם יתברך ברא הכל מראש ועד סוף בשביל האדם דייקה שהוא עומד על הארץ הזאת. ועל כן כל הכוחות הנמשכים מדבר השם ממעלה מעלה, מדרגה לדרגה, שכולם בבחינת לובין זה מזה וזה מזה, כל פעולתם אינה נשלמת עד שמגיעים הכוחות עד למטה, עד תכלית האפר הגשמי הזה, כשצומחים הצמחים על ידי הכוחות, אז די כאן נשלם פעולות כל הכוחות שקיבלו ולוו זה מזה, עד דבר השם כנ"ל. ואז די כאן יכולים להחזיר ולסלק כל ההלוואות בבחינה הנ"ל. דהיינו על ידי שמחזירים כל הכוחות לתוך התפילה שהיא בחינת דבר השם, שמשם התחלת המשכת כל הכוחות הנ"ל. ולשם צריכים להחזירם. אבל אין יכולים להחזירם לשם שזהו בחינת סילוק ההלוואה כנ"ל, כי אם כשמגיעים הכוחות עד הארץ דייקה ופועלים פעולתם בארץ להצמיח צמחים שהם חיות כל באי עולם. וכשבני אדם מקבלים ויונקים אלו הצמחים שגדלו בארץ על ידי כל הכוחות הנ"ל, אזי הם מחויבים להודות ולברך להשם יתברך ולהתפלל אליו יתברך, ועל ידי זה הם מחזירים כל הכוחות לשורשם כנ"ל. אבל כל זמן שלא באו והגיעו הכוחות לארץ, עדיין לא נשלם פעולתם, ועל כן אי אפשר לסלק ההלוואות, דיינו להחזיר כל הכוחות לשורשם לדבר השם, כי אם כשמגיעים הכוחות עד הארץ הגשמי כנ"ל. וזה בחינת והיה ביום ההוא עיני נאום השם, עיני את השמיים, והם יענו את הארץ. והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצער, והם יענו את ישראל. והיין הפירוש בפירוש רש"י ומצודות דוד, שפרשו, שכשהשם יתברך משפיע בכוחו ליצוק אל השמיים מפלג הטוב, התלויים במאמר, נחשב שעונה להם על בקשתם שמבקשים תמיד לקבל השפע הטוב ממנו. וכן השמיים כשמשפיעים כוחם על הארץ, נחשב שהם עונים להם. ואחר כך כשישראל מקבלים השפע מהארץ, נחשב שהארץ עונה להם. ואזי תכף צריכים ישראל להחזיר כל הכוחות שקיבלו מהארץ, והארץ קיבלה מלמעלה מעלה, להחזיר הכל לשורשם שהוא דבר השם על ידי שהתפללו בכוחות אלו. שעל ידי זה נכללים בבחינת המלווה הגדול שהוא הבעל תפילה, שזוכה להיכלל בדבר השם כנ"ל. כי משם, מתפילה שהוא דבר השם, נמשכו כל הכוחות האלו, ולשם צריכים להחזירם. וכמו שתרגם יונתן על פסוק זה, והיה ביום ההוא עיני וכו', ויהא בעידנה ההיא, הקבל צלותכון אמר השם, אף כי דת שמאיה וכו'. וזה בחינת כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים וכו', עיין לקמן. וזה בחינת מכנף הארץ זמירות שמענו. מכנף הארץ דייקה כנ"ל. וזה בחינת ארץ נתנה יבולה יברכנו אלוקים וכו', ויראו אותו כל אפסי הארץ. שדייקה כשהארץ נותנת יבולה, שמחזרת כל הכוחות לשורשם, כמו שפרש האדמו"ר בסימן י"א, שיבולו ראשי תיבות ויצא יצחק לסוח בשדה וכולי עיין שם. דהיינו, שכל יבול הארץ חוזרים ונותנים כוחם לתוך התפילה, ואז דייקה ויראו אותו כל אפסי הארץ, שכולם יראים ממנו יתברך ומודים ומתפללים אליו. כי יראה בחינת תפילה, בחינת אישה יראת השם היא תתעלל כמו שמובא במקום אחר. ולהפך, כשקין פגם בכל העבודות הנ"ל שהם עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, כי הרג את אבל זהו שפיכות דמים, וקנאתו היה על התאומה יתרה זהו גילוי עריות. ואמר לה השם יתברך, לא ידעתי השומר אחי אנוכי, וגנב דעת העליונה, זהו בחינת פגם אמונה שהיא בחינת עבודה זרה. על כן נאמר בו, ארורה האדמה בעבורך, כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תת כוחה לך. זהו עיקר הפגם והקלקול העצום המגיע על ידי פגם שלוש עבודות הנ"ל, שעל ידי זה פוגמים בתפילה, שעל ידי זה אין האדמה נותנת כוחה לאדם להחזיר הכל לדבר השם, לסלק כל ההלוואות כנ"ל, בבחינת ארץ נתנה יבולה, בבחינת ויצא יצחק לסוח בשדה וכו'. שפגם בזה על ידי פגם שלוש עבודות הנ"ל שמפסידים את התפילה. נאמר בו ההפך מזה ממש, שהוא כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תת כוחה לך וכנ"ל. נמצא שעיקר התיקון של סילוק ההלוואות, שהוא על ידי שמחזירים כל הכוחות לתוך התפילה, הוא די כעל ידי הארץ, כשמגיעים הכוחות עד הארץ וכנ"ל. ועל כן עיקר השיעבוד של ההלוואה הוא על הקרקע דייקה, כי השיעבוד שהוא בחינת עבדות, שבא על ידי ההלוואה שנמשכה על ידי שפגם בשלוש עבודות הנ"ל, שהם הפסד התפילה, שעל ידי זה נפל לעבדות של ההלוואה, בחינת עבד לווה לאיש מלווה, על ידי שלא סילק ההלוואה של הכוחות שכל הכוכבים וכו' לווין זה מזה וכו', שלא סילקם על ידי התפילה כנ"ל. כל זה השיעבוד והעבדות עיקרון נופל על הקרקע, שעד שם צריכים שיגיעו כל הכוחות מלמעלה מעלה. כי אז דייקה כשמגיעים עד הארץ הגשמי, אז דייקה צריכים לחזור לשורשם על ידי שחוזרים ומתפללים בהם, שזהו בחינת סילוק ההלוואות הנ"ל. ועל כן כשפוגמים בתפילה על ידי שלוש העבודות הנ"ל, שעל ידי זה נופלים לעבדות ושיעבוד של ההלוואה כנ"ל, עיקר השיעבוד חל על הקרקע, כי משם דווקא סילוק כל החובות וההלוואות כנ"ל. על כן, אין כוח לאלוהי ולמכור הקרקע לאחר, וכשמוכרה, אז הימל וטורף הקרקע מהלקוחות. כי הקרקע תמיד בחזקת המלווה, כי מאחר שהוא מלווה לחברו, הוא נגד חברו בבחינת משפיע, שכוחו בבחינת המלווה הגדול הנ"ל, שהכל לובין ממנו והכל משועבדים אליו. בעיקר שיעבוד על הארץ, כי הארץ ומלואה משועבד לעמל והגדול, להחזיר לו כל הכוחות אליו כנ"ל. וזה המלווה לחברו מקבל כוח משם. ועל כן הקרקע של אלוהי ומשועבדת לו להוציאה אפילו מהלקוחות. כי הקרקע דייקה משועבדת לסלק ההלוואות ברוכניות לעמל והגדול כנ"ל. ועל כן גם בגשמיות סילוק כל החובות והלוואות חל על הקרקע דייקה וכנ"ל. זין. וזה בחינת הקדש, חמץ ושחרור מוציאים מידי שיעבוד. כי אלו השלושה הם בחינת תיקון שלוש העבודות הנ"ל שמפסידים את התפילה, שמשם בא השיעבוד והעבדות כנ"ל. כי הקדש זה בחינת תיקון האמונה שהיא בחינת קודש, כמו שמבואה במקום אחר. בחינת ועם קדושים נאמן. כי הקדש הוא בחינת עבודות הבית המקדש, שמשם עיקר על עת התפילה. כי הקדש היינו קדושת הגוף, כגון שור לקורבן שהוא עבודות הבית המקדש, ששם עיקר האמונה שהוא כלליות הקדושה, בחינת מקדש השם כוננו ידיך, בחינת ואי ידיו אמונה. ועל כן שם עיקר על עת התפילה, כמו שכתוב כי ביתי ותפילה. כי תיקון התפילה על ידי אמונה שהוא הפך העבודה זו והכפירות שהם בחינת עבודה דסיטרא אחרא שמפסיד התפילה כנ"ל. וחמץ הוא בחינת תיקון גילוי הרועס שהוא סיטרא דמוטה, בחינת רגליה יורדות מוות, שהוא בחינת איסור חמץ, בחינת כל מחמצת לא תאכלו, תמן חמץ, תמן מת, כמו שיטא בזוהר הקדוש. כי עיקר זאת התאווה באה על ידי חימוץ המוח שהוא בחינת חמץ, כמובא בתורה בחצוצרות. ועל כן איסור חמץ בפסח, שהוא להכניע ולבער חימוץ המוח, לבטל זאת התאווה, זהו בחינת תיקון גילוי עריות. ושחרור זה בחינת אל תאיבז לכל אדם, שהוא הפך שפיכת דמים כמו שמבואר שם. כי אינו מבזה וממאס אפילו את עבדו בבחינת אם אמאס משפט עבדי וכו'. כי בוודאי כשמשחרר עבדו הוא בשביל איזה נחת רוח שעשה לו. ואפילו שעבדו משועבד לו, ואף על פי כן אינו מבזה אותו משחררו שזו בחינת אל תאיבז לכל אדם. נמצא שאלו השלושה, הקדש וחמץ ושחרור, הם ההפך משלוש עבודות הנ"ל שמפסידין עבודות התפילה. על כן הם מפקיעין מידי שיעבוד שבא על ידי פגם התפילה, שבא על ידי שלוש עבודות הנ"ל שמשם עיקר השיעבוד וכנ"ל. ח. וזה בחינת פורים שהוא להכניע ולבטל קליפת המן עמלק בכל דור ודור, בכל שנה ושנה. כי המן עמלק ימח שמם הם ההפך מכל התיקונים הנאמרים בתורה הנ"ל, שעל ידם זוכים לאחוז בכיסא הכבוד וכו', שעל ידי זה זוכים שתתקיים ממשלתם על המלאכים כמבואר שם. עיין שם היטב מראש התורה עד סופה. כי עמלק כלול מכל הקליפות והסיטרין אוכרנין שכל כוחם נמשך מקנאת המלאכים, שרוצים להפיל את האדם חס ושלום, שלא תתקיים ממשלתו עליהם. שמשם נמשך חטא אדם הראשון שגרם קלקול ומיטה לדורות, שהיה על ידי קנאת המלאכים שהתקנאו בו הרבה על שהיו רואין גדולתו, שהיו המלאכים צולין לו בשר ומצננין לו יין, ונתקנאו בו על שרחב הסמך מהם וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכן בכל דור ודור עיקר כוח הסמך מהם וחילותיו הרוצים להחטיא את האדם ולהפילו חס ושלום, נמשך מקנאת המלאכים הנ"ל. ומשם יניקת עמלק שכלול מכל הקליפות שהם בחינת שרי השבעים אקום, שכלול מכולם בחינת ראשית גויים עמלק, כמובא במקום אחר. והוא חותר תמיד לקלקל כל התיקונים המבוארים שם, שעל ידם יכולים לאחוז בכיסא כבוד להינצל מקנאתם. כי מבואר שם שהתיקון הוא על ידי יראה שהוא בחינת בניין ירושלים, שזוכין לזה על ידי שלוש רגלים שמכניעין השלוש תאוות, שהם בחינת שלוש משמרות של הלילה, שלושה מיני חושך, שהם תאוות ממון ותאוות ניוף ותאוות אכילה. והעמלק בהפך מכל זה בחינת ולא ירא אלוקים, כי הוא מתגבר בתאוות אכילה, בחינת על איתנינה, הנאמר בעשיו שממנו יצא עמלק. ועל כן חתר הבעל דובור להכשיל את ישראל בפגם אכילה, שהוא מה שנהנו מסעודת אחשוורוש, שעל ידי זה התגבר המן עמלק. וכן תאוות ניוף על ידו בבחינת אשר קרחה בדרך כידוע. וכן תאוות ממון בבחינת ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס וכו', זה המן. וכמו שכתב האדמור ז"ל בסימן נ"ו בתורה וביום הביקורים. והתיקון לכל זה הם השלוש רגלים שכולם הם זכר ליציאת מצרים. והעמלק הוא ההפך מהשלושה רגלים כי הוא שכופר ביציאת מצרים. ועל כן הוא הראשון שבא להילחם עם ישראל אחר שיצאו ממצרים באותות נוראות, כמו שכתוב, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל וכו'. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, משל להמבטי רותחת, בא בן בליעל וקפץ לתוכה וכו'. כי הוא בן בליעל וחצוף ואזפונים כזה, אף על פי שרואה אותות ומופתים כאלה, אין הוא רוצה להכניע עצמו נגד האמת. והוא הפך עבודת התפילה שמכניע ומבטל רפואות הרופאים והדוקטורים. כי המלאק הוא בחינת כפירות וחקירות הפילוסופיה שהוא ההפך התפילה, כמו שמובא במקום אחר. כי הוא כלול מכל השלוש עבודות שמפסידין עבודות התפילה, שהם עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. דהיינו, הפך, אל תאיבז לכל אדם, כי הוא מבזה ומבאש הכל, כי הוא כופר גדול שהוא בחינת אבויד הזורה, וכן גילוי עריות נמשך ממנו כנ"ל. וכן שפיכת דמים, כי בא להילחם עם ישראל בחינם ולשפוך דמם חס ושלום. כי הוא מבזה כל אדם ואין שום אדם נחשב בעיניו, אפילו העקום. ואפילו העולם. כי אם היה נחשב בעיניו לכלום איזה אדם שבעולם, בוודאי לא היה בא להילחם עם ישראל אחרי שפרעו וחילו, שהיה מלך אדיר וחזק הזה, נכנע ונפל לפני ישראל כל כך. ופה שאמר מי השם וכו', אמר השם הצדיק וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל המלך ברשתו הגדולה לא די שהיה שונא ומבזה את ישראל, אף גם פרעו וכל האומות היו מבוזין בעיניו ולא היו נחשבים בעיניו לכלום. ואמר בליבו פרעו ועבדיו הם נבזים ושפלים וחסורי דעה שהכניעו עצמם נגד משה. אבל הוא חכם ומבין ביותר ואינו מכניע דעתו אל האמת והאמונה להאמין בשום אות ומופת וכו', עד שבא להילחם עם ישראל. וזה עיקר בחינת קליפות המן שביזה הכל. כי לא די שהוא משוקע בכל תאוות רעות, אף גם הוא מבזה הכל כאילו אין שום אדם שיהיה לו דעת נגדו. בחינת לא חשב אנוש. וכמו שכתוב באמן, ואיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, ויבקש אמן להשמיד וכו'. הרי שהיה מרדכי הצדיק מבוזה בעיניו כל כך, עד שלא נחשב בעיניו אפילו להינקם בו לבדו, להורגו ולעבדו. כי כל כך היה מבוזה בעיניו. ועל כן רצה להתגבר להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים, דהיינו שפיכת דמים, שהוא ההפך מבחינת אל תאיבז לכל אדם. כי הוא ביזה הכל ביותר. וכמובן ברשעת המסירה שלו כמה ביזה את ישראל, כמו שכתוב ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים וכו'. וכמובן בגמרא ומדרשים. ועל כן עיקר פגם כיסא הכבוד על ידו, בבחינת כיד על כסיה, שאין השם שלם וכיסא שלם עד שימחה זכר המולק. כי המלך הוא בחינת פגם הכיסא כבוד על ידי שהוא מתגבר להחטיא את ישראל, לקלקל חס ושלום כל התיקונים הנ"ל שעל ידם אוחזים בכיסא הכבוד, שהוא שורשי נשמות ישראל, שעל ידי זה שלמות הכיסא. כי כל מה שישראל אוחזים שם ביותר ומקשרים עצמן לשם, מאירין יותר שורשי הנשמות ונשלם ונגדל הכיסא כבוד ביותר, כי ברוב עם הדרת מלך. ועל כן מתחילת המגילה לספר מכיסא מלכותו של אחשוורוש, כמו שכתוב כשבט המלך על כיסא מלכותו וכו'. כי כיסו של אחשוורוש שהוא מלכות הרשעה, הוא ההפך מכיסא דקדושה. כי את זה לעומת זה עשה אלוקים. ועל כן רצו להתגבר בכיסא מלכות הסתרא אחרא שלו להניח את ישראל לאחוז בכיסא הכבוד. ועל כן אז הכשילו אותם בכל הקלקולים הנ"ל, שהחטיום בסעודתו של אותו רשע שאז התקלקלו בזנות כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכן פגמו באמונה על ידי שהשתחוו לצלם של נבוכדנצר כמו שאמרו אבותינו ז"ל. הכל כדי לקלקל חס ושלום התיקונים הנ"ל, כדי שלא יוכלו להתאחז בכיסא הכבוד וכנ"ל. והתיקון היה על ידי מרדכי שהוא בחינת מורדרור מרד דחיה, שהוא בחינת הצדיק האמת שיכול לעשות ראש השונה, שהוא דן את הכל לכף זכות, שהוא ההפך מביזוי אנשים, כי הוא מקיים אל תאיבז לכל אדם, וחותר בכל כוחו להוציא את הכל מחרפות וביזיונות ולהכניסן לתוך כבוד דקדושה. כי הוא מקיים אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, כמו שמבואר שם עניין שם. כי מור דרור בסמים ראש, שהוא שמן המשחה, על ידי זה מעלין כל הדברים לתוך הכבוד דקדושה. כי על ידי שמן המשחה נמשכו כל עבודת המשכן וחילה וכל הכהנים והמלכים, שכולם קיבלו כבודם ויצאו מחול לקודש, מביזוי לכבוד, על ידי שמן המשחה שמקדש הכל. כי כל הכבוד דקדושה היה במשכן, כמו שכתוב משכן כבודו וכתיב, וכבוד השם מלא את המשכן. וכן הכהנים ובגדיהם שהיו לכבוד ולתפארת, כולם נתקדשו וזכו לכבודם, על ידי שנמשכו בשמן המשחה. ועל ידי זה היה להם כוח לכפר על ישראל על ידי הקורבנות שהקריבו במשכן, שעל ידי זה ביטלו מישראל כל הביזיונות והחרפות והבושות שהם העוונות, והעלו את הכל מביזיון לכבוד. והכל היה על ידי שמן המשחה, שעל ידי זה היה כל קדושתו. וכן כל הכבוד של המלכים של ישראל היה על ידי שמן המשחה. ועל כן הגואל צדק נקרא בשם משיח על שם שנמשך בשמן המשחה. כי משיח יעסוק בזה ביותר להעלות הכל מביזיון לכבוד ולקיים בתכלית השלמות אל תיבז לכל אדם, לבלי לבזות שום אדם שבעולם. רק לעסוק עם הכל לתקנו, להעלותו מביזיון לכבוד דקדושה, כמו שכתוב יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע, מתוך ומחמס יגאל נפשם ויקר דמם בעיניו, ויקר דייקה הפך ואיבס וכו'. ועל כן הוא נקרא ביותר מהכל על שם שמן המשחה, כי נקרא משיח כנל. כי זה עיקר בחינת שמן המשחה שמעלה הכל מביזיון לכבוד דקדושה וכנל. ומשם היה שורש מרדכי הצדיק, בחינת מור דרו בסמים ראש של שמן המשחה, שזה הפך המן שהיה מבזה את הכל. כי הוא משתדל להעלות את כל אדם מביזיון לכבוד כנל, כי הוא אוחז בכיסא הכבוד על ידי שהתגבר להכניע ולשבר כל התאוות, ולתקן כל הקלקולים הבאים על ידי קליפת המן המלא כנל, עד שזוכה לבחינת כבוד ינחילם וכו'. שעל ידי זה הוא בחינת מקומו של עולם, ויכול לעשות ראש השונה לדון את הכל לכף זכות. שכל זה הוא בחינת המשכן שנמשך בשמן המשחה, שהוא בחינת קדושת הבית המקדש, ששם עיקר המקום דקדושה בחינת מן נורא המקום הזה. כי שם נכללים בבחינת למעלה מהמקום, כי שם עיקר הדבקות והכלליות להיכלל בו יתברך שהוא למעלה מהמקום. י. כי השם יתברך מקומו של עולם, כי הוא יתברך למעלה מהמקום, ואין לו שום מקום בכל העולמות העליוניים הרוחניים והזקים בתכלית זקות הרוחניות. עד שכל דרי מעלה שואלים, איה מקום כבודו. אבל מאהבתו את ישראל, שעיקרם הם הצדיקים ששיברו את אהבתם, וזכו לכל התיקונים הנ"ל, הוא מצמצם את עצמו כביכול עד שמשרה שכינתו בתוך הבית המקדש, שבזה העולם הגשמי דייקה, עד שנקרא מקומו, כמו שכתוב, עד אמצא מקום להשם משכנות וכו'. וכן כל הצדיקים הם מרכבתו של מקום, כי זה עיקר גדולתו ידבח, שבוחר בעבודת הצדיקים שהם בזה הארץ הגשמי דייקה. ומשם דייקה הם נכללים בו ידבח, שהוא מקומו של עולם. עד שנחשב שכאן, בזה העולם דייקה הוא מקומו ידבח, בבחינת מלוך כל הארץ כבודו. בחינת מה נורא המקום הזה. בחינת עד אמצא מקום להשם הנ"ל. ועל ידי זה הם יכולים לעשות ראש השנה, לדון את הכל לכף זכות. שעל ידי זה עיקר התיקון של בחינת פורים, שמצילים ישראל משפיכת דמים שרצה המן ימח שמו להשמידם ולאבדם על ידי ריבוי הקלקולים והקטרוגים שמצא עליהם. אבל הצדיק האמת בחינת מרדכי, מור דרור, טרח ויגע וביזה עצמו בכל הביזיונות. כי מרדכי ידע את כל אשר נעשה מראש ועד סוף. ועד איכן הדבר מגיע בכל דור ודור, בכל שנה ושנה. ויצא בתוך העיר ויקרא את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויזרק זעקה גדולה ומרה. וכן הכניס בכל ישראל לצום ולזעוק הרבה, כמו שכתוב בדברי הצומות וזעקתם. כי הצדיק מבזה את עצמו בבחינת נבזה בעיניו נמאס. אבל שאר בני אדם כולם חשובים בעיניו מאוד, אפילו הגרוע והפחות מאוד. כי הוא מקיים בשלמות אל תיבז לכל אדם. כי הוא בבחינת מקומו של עולם שדן את הכל לכף זכות כנל. ועל ידי זה הציל את ישראל ונעשה תוקף הנס אל פורים בכל דור ודור ובכל שנה ושנה. י"א. וזה בחינת מור דרור לשון חירות, הפך העבודות דסיטרא אחרא הנ"ל שם פגם התפילה. כי חירות הפך העבדות והשיעבוד הנ"ל. וזה בחינת יובל שנאמר בו וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, שהעבדים יוצאים לחירות והשדות חוזרים לבעליהם, כמו שכתוב בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. והכל על ידי השופר, כמו שכתוב והעברתם שופר תרועה, שהוא בחינת שופר של ראש השונה שתוקעין בכל שנה. כי שופר של ראש השונה ושל יום הכיפורים של יובל הם בחינה אחת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, נאמר תרועה בראש השנה ותרועה ביום הכיפורים של יובל. והם למדים זה מזה ליתנת של זה בזה, כי הם בחינה אחת, בחינת קיבוץ גלויות. בחינת והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו עובדים בארץ אשור ונידחים וכו'. שהם בחינת הבזויים והגרועים העובדים ונידחים בחרפת עוונותיהם. וכולם ישובו ויבואו וישתחוו לפני השם בהר הקודש בירושלים, שהוא בחינת יראה שלם. שעל ידי זה עיקר התיקון לאחוז בכיסא הכבוד, שהוא בחינת מקומו של עולם, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. וכמו שכתוב שם בסוף התורה, ששופר כלול מכל התיקונים המבוארים שם, כמו שפרש שם על פסוק תקעו בחודש שופר, אין שם. י"ב. ועל כן עשה המן עץ גבוה 50 אמה לקלקל ולפגום חס ושלום בבחינת יובל, שהוא שנת ה-50. שאז מעבירים שופר תרועה שהוא בחינת ראש השונה, שהוא ההפך מביזוי אנשים, שהוא בחינת קליפת המולק. ועל כן באמת בתוקף כוחו של מרדכי נתהפך הגלגל עליו ותלאו עליו, כי לא חפץ בברכה ותרחק ממנו. כי הצדיק האמת בחינת מרדכי רוצה לזכות את הכל אפילו הגרוע שבגרועים, כי הוא מקיים בשלמות על תהי וז לכל אדם כנל. אבל כל זה עם הבזוי רוצה בתיקונו של הצדיק. אבל כשזה הבזוי אינו חפץ בברכת תיקון של הצדיק, אדרבה הוא מבזה ומחרף את הצדיק בכל הביזיונות, ושופך דמו בבושות וביזיונות רבות. עד שרוצה גם לשפוך דמו ממש חס ושלום עם כל הנלווים אליו חס ושלום, כמו המן שביזה את מרדכי כל כך, עד שלא נחשב בעיניו אפילו לנקום בו לבדו, כמו שכתוב האיבס בעיניו וכולי כנל. על כן איש כזה בוודא אסור לזכותו ואסור לחמול עליו, כי הבא להורגך וכולי. ובזה פגם שאול המלך שלא שמר מצוות השם על ידי שמואל הנביא והחיה את הגג וכולי. כי סבר שגם אותו אין לבזות, עד שחמל עליו ועבר על מצוות השם. כי שאול המלך היה קטן בעיניו מאוד, כי היה נחבא אל הכלים. וכמו שכתוב, ויבזו וכולי ויהי כמחריש. אבל באמת פגם בזה גם כן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. מכל שכן במה שהחייה את הגג שממנו יצא המן. כי אף על פי שצריכין לקיים אל תיבז לכל אדם, אבל זה המבזה כל אדם ורוצה לאבד את הכל, בוודאי צריכין להשתדל להורגו שלא יחריב את העולם חס ושלום. שזהו בחינת מצוות זכירת מעשה המלך למחות זכרו מן העולם. ועל כן מרדכי תיקן כל זה כי הוא היה מקיים אל תיבז וכולי בשלמות כנל. אבל כשבא המן לידו, נקם בו הרבה, וקיים ואתה על במותי מותי דרוך, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ולא רצה לחמול עליו ועל בניו, ובזה תיקן פגם שאול שחמל על הגג. כי אסור לסמוך על דעתו נגד מצוות התורה שציוותה למחות את זכר המולק. כי זה המבזה כל אדם, וכשמתגבר חס ושלום ומכניס בלב שאר בני אדם לבזות כל אדם, כי בהתגברותו חס ושלום מתפשטת זוהמת קליפתו באולם חס ושלום, בוודאי צריכים לשרשו מן העולם שלא יישאר זכרו בעולם, כדי שתתבטל קליפתו מן העולם שמבזה את הכל, כדי שעל ידי זה נוכל לקיים ואל תיבז לכל אדם, כי כל מה שמכניעין ועוקרין יותר קליפת המן שמבזה הכל, כמו כן מתגבר כוח הצדיק שמקיים אל תיבז וכו'. שמכבד ומזכה את הכל וממשיך קדושת השופר של ראש השונה ויובל, שעל ידי זה דנים את הכל לכף זכות וכו' וכנ"ל. י"ג. ועל כן, כל שונאי ישראל שכללותם הוא המן עמלק ימח שמם, כולם מתגרים על בית המקדש בארץ ישראל. כמו שכתוב, אמרו וליבם נינם יחד, שרפו כל מועדי אל בארץ. וכמו שפרש רש"י שם, מחשוב ואחת להם, הראשונים כאחרונים, להזדווג לפטרונם של ישראל תחילה וכו'. שהרי שרפו כל מועדי אל בארץ וכו', פלישתים החריבו שילה, נבוכדנצר החריב בית ראשון, טיטוס החריב בית שני, וכן אמן ובניו ימח שמם בתחילת מלכות אחשוורוש, כתבו שטנה לעכב בניין בית המקדש, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר השתוקקות של השם יתברך ולהשרות שכינתו למטה בארץ הזאת דייקה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, נתאווה לקבוע דירתו בתחתונים וכו'. וכמו שכתוב, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. ועיקר מקומו כביכול בזה העולם הוא במקום המשכן והבית המקדש, כי שם נקרא מקומו בבחינת עד אמצע מקום להשם וכו', בחינת מה נורא המקום הזה. שכך היה רצונו יתברך בבריאת עולמו, שדייקה בזה הארץ הגשמי בתכלית הגשמיות. שם דייקה המשיכו הצדיקים אלוקותו למטה, עד שנכלל גשמיות המקום דייקה בבחינת למעלה מהמקום, בבחינת מקומו של עולם וכנ"ל. אבל עיקר בחינה זאת זוכים רק בארץ ישראל ובית המקדש, ששם עיקר קדושת המקום, עד שנכללים דרך שם במקומו של עולם. ועל כן התגרו השונאים להרחיב הבית המקדש ולהגלות את ישראל מארצם הקדושה, כדי לסלק שכינתו מהתחתונים חס ושלום, שזה כל תשוקתו ידבח. ובאמת, גרמו חורבן גדול וצרה גדולה, אשר על זה אנו צריכים לקונן הרבה בכל יום, על אשר גלינו מארצנו בעוונותינו, ונחרב בית מקדשנו. אבל אף על פי כן, עדיין לא עבדה תקוותנו ותוחלתנו מהשם. כי בעבדותנו לא עזבנו אלוקנו, וית עלינו חסד בתוקף מרירות גלותנו, שנתן לנו צדיקי אמת בכל דור שהם בחינת מרכבתו של מקום, שהם ממשיכים אלוקותו למטה בארץ הזאת גם בתוקף הגלות. כי בכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם, והכל בכוח הצדיקים שבכל דור ודור. כי הצדיקים אוחזים בכיסא הכבוד כנ"ל, שעל ידי זה נכללים במקומו של עולם, מתוך העולם הגשמי הזה דייקה. כי זה כל מעלת הצדיקים הקדושים שזכו למה שזכו, שהכל היה מחמת שהם במקום גשמי כזה, ומקדשים עצמם כל כך, ופורשים עצמם מכל התאוות עד שזוכים לאחוז בכיסא הכבוד, עד שנכללים מזה המקום שבארץ הגשמי הזו דייקה בבחינת מקומו של עולם כנ"ל. ועל ידי זה הם מגביעים את כל המקומות של זה העולם, שיהיה נכלל בבחינת מקומו של עולם, שזהו בחינת קיבוץ גלויות, בחינת והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים וכו'. כי הם דנים הכל לכף זכות על ידי שהם בבחינת מקומו של עולם, ויודעים מקום כל אחד ואחד, ומגביהים כל אחד ממקומו הגשמי לבחינת למעלה מהמקום, ששם שורש מקומו של כל אחד ואחד. ועל ידי זה הכל יחזרו למקומם הקדוש לארץ ישראל וירושלים ובית המקדש, בבחינת ובאו העובדים וכולי הנ"ל, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. ועל ידי זה בעצמו יזכו הצדיקים שיהיה להם ממשלה על המלאכים, שיהיה מחיצתם לפנים ממלאכי השרת. כי המלאכים אינם יכולים כל כך להיכלל בבחינת מקומו של עולם, מחמת שלא היו במקום הגשמי הזה של זה העולם, ולא נבחנו בניסיון בגשמי את המקום הארצי הזה. אבל הצדיקים שהיו במקום הגשמי הזה של זה העולם, ונבחנו ונצטרפו, על ידי זה דייקה ייכללו בבחינת למעלה מהמקום, עד שיהיה מחיצתן לפנים ממלאכי השרת. י"ד נמצא שעיקר תיקון האדם הוא דייקה על ידי שהוא בארץ הגשמי הזה. וכשזוכה לתקן מעשיו, זוכה על ידי הארץ הזאת דייקה להיכלל בבחינת למעלה מן המקום וכנ"ל. ובשביל זה נברא האדם. ואם לא היה חוטא בעץ הדעת, היה זוכה לזה בחיים חיותו. אבל מחמת שחטא, מיד נגזר עליו מיתה לדורות שלא יוכל לזכות לזה, אפילו אם יתקן מעשיו, כי אם לאחר מיתתו כשישוב אל האפר דייקה, כמו שכתוב כי אפר אתה ואל אפר תשוב. כי מחמת קלקול חטאו הוא צריך לרד יותר ויותר לתוך גשמיות האפר, דהיינו שימות ויהיה נקבע בתוך הארץ עד שיתהפך גופו לאפר ממש. ואז דייקה ישוב מן האפר דייקה לחזור ולחיות בתחיית המתים, ולשוב לשורשו משם דייקה להיות נכלל בבחינת למעלה מהמקום. בבחינת הקיצו ורננו שוכני אפר דייקה. בעיקר התיקון על ידי הצדיקים הגדולים שתיקנו מעשיהם בתכלית השלמות, עד שגם בחייהם היו אוחזים בבחינת כיסא הכבוד, שעל ידי זה יכולים לעשות תרוששון אל אדונקו לכף זכות על ידי שנכללים בבחינת מקומו של עולם כנל. אבל גם הצדיקים הקדושים האלו הם גדולים במיטתם יותר מבחייהם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי אחר מיטתם הקדושה דייקה, כשהם שוכנים בתוך האפר הגשמי דייקה, משם דייקה הם נכללים יותר ויותר בבחינת מקומו של עולם, בבחינת ירידה תכלית העלייה. ועל כן אז דייקה הם ממליצים טוב ביותר על ישראל, אשר כל קיומנו עתה על ידם. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ילמה לתפילת הצדיקים המתים על החיים, להתקיים על מעריג אחדה. כי אחר מיטתם, כשהם שוכנים בתוך האפר ממש, אז די כי הם נכללים יותר ויותר בבחינת מקומו של עולם כנל, ואז יכולים ביותר להמליץ טוב על ישראל, לזכותם לפי מקומם וכנל. ועל כן הולכים בערב ראש השונה די כי על קבריהם הקדוש. כי אז אחר מיטתם הקדושה, אז די כי הם עושים ראש השונה בתכלית השלמות יותר ויותר מבחייהם. כי אתה על ידי קבורתם הקדושה בארץ הגשמי הזאת, שהוא בחינת ארץ ישראל, בבחינת צדיקים ירשו ארץ, על ידי זה דייקה הם נכללים יותר ויותר בבחינת למעלה מהמקום בשלמות נפלא, שעל ידי זה נמשך החסד הנפלא של ראש השונה לדון את הכל לכף זכות כמו שמבואר שם, שעל ידי זה הם עושים ראש השונה שהוא חסד נפלא וכולי עיין שם. וזה שדקדק הפסוק, כשהזכיר הצדיקים הקדושים שכל תקוותנו עליהם, דקדק להזכיר שהם בארץ, כמו שכתוב לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם, אשר בארץ המה דייקה, כי דייקה על ידי שהם שוכבים בתוך הארץ האפר הגשמי אחר הסתלקותם, ששם תכלית נקודת המרכז הגשמי מאוד, משם דייקה עולין למעלה מעלה מה שאין שום מלאך ושרף יכול לעלות לשם כנל. ומשם מתוך הארץ הגשמי שנקברו שם, משם דייקה הם מעלין ומתקנין הכל יהיה מי שיהיה, ומטיבין עמנו בכל הטובות בבחינת ואדירי כל חפצי ועם וכנל. תתוו הלכות העושה שליח לגבות חובו והלכות הרשאה הלכה ה'. על פי התורה הנ"ל, ועל פי מה שכתבנו למעלה, התבהר קצת רמזים בהלכות העושה שליח לגבות חובו ובהלכות הרשאה שהם שייכים זה לזה. כבואר שם בחושן משפט בסימן קכ"א וקכ"ב. וזה לשון השולחן ערוך בתחילת סימן קכ"א. שלח לו חובו או פקדונו. על ידי שליח, אם אמר לו המלווה לשולחו על ידו ונאבד פטור, אפילו לא אמר לו פה אל פה, אלא ששלח לו בכתב שלח לי על ידי פלוני ושלחם על ידו ונאבדו פטור, והוא שיקיר שהוא כתב ידו וכו'. ועיין שם בסעיף א', סעיף ב', סעיף ג' וסעיף ד', עיין שם. כי כבר מבואר שכל העבודות שאדם עובד השם מטבח, בפרט עבודת התפילה שהיא עיקר עבודה שבלב, הכל צריכים לקשר להצדיק האמת שהוא בחינת המלווה הגדול, שצריכים לסלק לו כל החובות וההלוואות שלווין ומקבלים ממנו בכל יום ובכל עת ובכל שעה, שהם כל ההשפעות שהאדם מקבל. והסילוק הוא על ידי הכוחות שהאדם מכניס בעבודתו, בפרט בתפילה, כשזוכה לקשר הכל להצדיק האמת שהוא בחינת המלווה הגדול, על ידי זה מקיים בחינת סילוק כל החובות וההלוואות של הווה, ומקבל בכל עת וכו' וכנל. ולפעמים, האדם רחוק מאוד מהמלווה הגדול שהוא הצדיק האמת בעצמו, ואינו יכול לצאת ידי חובתו לסלק חובו הנעל כי אם על ידי שליח, שהם שערי צדיקים או כשרים ויראים המקורבים להצדיק המלווה הגדול הנ"ל, שאינו יכול לקשר עצמו להצדיק הנ"ל כי אם על ידם שהם בחינת שליחים, ורוצה לסלק חובו על ידי בחינת שליחות חוב העלוו על ידי שליח. אזי הדין עם האמת שהוא שלוחו, כגון שאמר לו בפירוש ראוי לסמוך עליו, או ששלח לו כתב ידו שהם בחינת התורות והחידושים נפלאים שגילה, שכולם מסורים ביד שלוחו זה, אזי אפילו אם נעבדו בדרך קודם שבאו ליד המל והגדול, אין האחריות על הלוי וכבר נפטר מחובו. כי המל והגדול כוחו גדול ועצום ויוכל למצוא חובותיו בכל מקום שהם, ובלבד כשנשלחו על ידי שלוחו הנאמן באמת. אבל אם שלחם על ידי שליח שלא נשלח מהמלווה הגדול כלל, רק הוא בעצמו עשאו לשליח בעצמו, כי נדמה אליו לאיש צדיק ונתקרב אליו וקישר כל עבודתו אליו, כי סבר שיש לו כוח להביא הכל לשורשו להמלווה הגדול. ובאמת לא נשלח ממנו כלל ונאבד בדרך, אז היה אחריות על הלויבה, מאחר שבאמת לא נשלח מהמלווה הגדול כלל. כי זה ידוע בכל הספרים שבכל העבודה של האדם, ובפרט עבודות התפילה, צריכים זכות גדול שיוכל להעלות תפילתו למקום הצריך, שתעשה התיקון הצריך בכל העולמות, ובפרט בשורש נשמתו. וקודם שהתפילה והעבודה עולה לשם, יש לה סכנות רבות ועצומות בדרך מריבוי המקטרגים העורבים על הדרכים כידוע בספרים. על כן, עיקר תיקון העבודה ובפרט עבודת התפילה, היא על ידי שמקשרים הכל להצדיק האמת שהוא בחינת מלווה הגדול כנל. אבל זה הצדיק הגדול רחוק מאוד מאוד מהעולם, עד שיש כמה וכמה שאינם יכולים להתקשר אליו בעצמו, כי אם על ידי שלוחיו שהם אנשיו ותלמידיו האמיתיים. ואז כל האחריות על המלווה בעצמו. אבל כשאינו נזהר הוא מניח עצמו לטעות ומקשר עבודתו למי שאינו שלוחו של המלווה הגדול כלל, אזי כל האחריות עליו בעצמו וכנל. תזיין. וזה בחינת דיני הרשאה. וזה לשון השולחן אורך בסימן קפ"ב סעיף א'. אף על פי שלויבה ששלח למל וחובו בציוויו על ידי שלוחו ונעבדו פטור כמו שנתבאר, אם ירצה הלווה לא ישלחנו לו על ידי שלוחו וכו' עד שיבוא בהרשאה וכו'. ועיקר הדין הוא שאין השליח יכול להכריח את הלויבה להעמידו בדין שיסלק לו חובו, כי אם כשיש בידו הרשאה, אבל בלא הרשאה, אף על פי שהוא באמת שליח שנשלח מעמל ולגבות חובו, יכול אלוהי ולומר, לאו בעל דבור עם דידיית, ויבוא עמל ובעצמו ויתבעני בדין. היינו, כי אפילו כשהוא באמת בחינת שליח מעמלווה הגדול, דהיינו שהוא באמת מאנשי הצדיק, והצדיק ציווה הוא שישתדל לגבות חובותיו, דהיינו שילך ויזהיר ויזכיר את הכל שיעסקו בעבודת השם, ובפרט בתפילה שזה בחינת סילוק חובות ההלוואה כנל. אף על פי כן, אין לו כוח לדון את כל העולם בעצמו להכריחם בדינה ודינה שיסלקו החובות הנל. כי לשפוט ולדון את העולם שזהו בחינת ראש השונה שהוא יום הדדינה, אין כוח לשום אדם כי אם להמלווה הגדול בעצמו שיכול לאחוז עצמו בכיסא הכבוד שהם שורשי נשמות ישראל, שהוא די כי יכול לעשות ראש השונה לדון את כל העולם לפי מקומם וכו' כמבואר שמתב בהתורה הנ"ל. אבל שאר בני אדם, אף על פי שהם בחינת שלוחיו, לא נעשו שלוחים כי אם לזרז ולהזכיר שיסלקו חובותם כנ"ל, אבל לא להכריחם ולדונם בדין ומשפט. כי מי יודע המקום של כל אחד ואחד איך לדונם ולשופטם לפי מקומם. כי זה אין יודע כי אם הצדיק האמת המלווה הגדול בעצמו, שיכול לעשות ראש השונה וכו' כמו שמבואר שם, עיין שם היטב. ועל כן אין להשליח כוח לטובעם בדין ומשפט, כי אם כשבא בהרשאה בפירוש על זה. וגם הוא נקרא אשר לא טוב עשה בעמיו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, הוא מובא בשולחן אורך, ואשר לא טוב עשה בעמיו זה הבא בהרשאה וכו'. כי אין מי שיוכל לשפוט ולדון את העולם, כי אם בחינת המלווה הגדול בעצמו, שהוא יכול לעשות ראש השנה כנל. כי הוא יודע לדון הכל לכף זכות בחסד וברחמים גדולים לפי מקומם. כי הוא יודע מקום כל אחד ואחד וכו'. אבל מישהו בבחינת שליח אינו יכול לדון ולשפוט כלל, כמבואר שם היטב בתורה הנ"ל, שאין מי שיוכל לשפוט את העולם כי אם מישהו בבחינת מקומו של עולם וכו'. ויותר מזה, מבואר בסוד נוראות המעשה השייכה לתורה הזאת, הכתובה ברמז באלמה, מעט ראשי פרקים בספר חיי מוהר"ן. ועל כן לא נתרצה משה רבנו בשליחות השליח, כשאמר השם יתברך, הנני שולח לפניך מלאך וכו'. וביקש משה ואמר, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. והשם יתברך הודה לו ואמר לו, פניי ילכו ואניחותי לך וכו'. כי אין מי שיכול לשופטנו ברחמים וחסד, כי אם השם יתברך בעצמו שהוא מקומו של עולם. וכן הצדיק האמת בחינת משה נכלל בו וכו' כנ"ל. וכמו שפרש רש"י שם על פסוק, ישמר מפניו אל תמר בו, כי לא יישא לפשעכם, כי אין בידו לסלוח, כי הוא רק שליח וכו'. היינו כנ"ל. ועל כן כשנתרצה השם יתברך למשה שלא ישלח שליח, רק שילך בעצמו עם ישראל, אז גילה לו מידת טובו ורחמיו המרובים שאינם קלים. כמו שכתוב, אני אעביר כל טובי על פניך וחנותי וריחמתי וכו'. אז אמר לו, הנה מקום איתי שדרשו רבותינו זל מזה שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו וכו'. היינו כי זה עיקר גודל נפלאות רחמיו וחסדיו שאינם קלים לעולם. מחמת שהוא יתברך בחינת מקומו של עולם וכו', על כן הוא יודע מקום כל אחד ואחד, ועל ידי זה הוא דן את הכל בחסד וברחמים גדולים, כמבואר שם היטב בתורה הנ"ל, עיין שם היטב. י"ח. וזה בחינת משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. ונשמח לזה מיד, הם אמרו שלושה דברים, הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. כי זה ידוע במדרשים ובכל הספרים מגודל קטרוג המלאכים על קבלת התורה, שאמרו, מאדיר שמך בכל הארץ אשר תנה עודך על השמיים וכו'. וכן בבריאת אדם הראשון קטרגו המלאכים מאוד ואמרו, מה האנוש כי תזכרנו, ברנש דעת עתיד למברי, עתיד למחת הקמח ולארגז הקמח וכו'. וכל זה הוא בחינת מה שכתב האדמו"ר זל בתחילת התורה הזאת, שהמלאכים מתקנים ומתגרים מאוד באדם שנברא שיהיה לו ממשלה עליהם, כי מגודל הקינה קטרגו על בריאתו, ואחר כך קטרגו על משה כשרצה לקבל את התורה. וכן בכל אדם ובכל זמן הם מקטרגים ומתגרים בכל אחד, בפרט במי שרוצה לכנוס בעבודת השם להתנדב אליו יתברך, שעל ידי זה יכול לבוא לזה התכלית שבשבילו נברא שיהיה לו ממשלה עליהם. הם מתגרים ומתקנים בו מאוד ורוצים להפילו חס ושלום. וכל מה שחותר יותר להתקרב להשם יתברך, הם מתגרים בו ביותר. ומזה באים כל הנפילות וההתרחקות של רוב בני אדם, בפרט בדורות הללו בעקבות משיחה. כי כל כוח של היצר הרע וחלותיו שמתגרים על כל אדם באיזו בחינה שהוא, הכל נמשך מקטרוג המלאכים הנ"ל. ומשהו איש חיל ורוצה לחוס על חייו ותכליתו הנצחי, הוא מתגבר כארי ואז כנמר בכל פעם, ואין הוא מניח עצמו ליפול בכל פעם. אבל עיקר ההתגברות הוא על ידי כל מה שנאמר בתורה הנ"ל עיין שם, דהיינו שיוחז את עצמו בכיסא הכבוד שהוא שורשי נשמות ישראל, שזהו בחינת מאחז פני כיסא וכולי נאמר במשה כשקטרגו עליו המלוכים בשעת קבלת התורה וכולי. ולזכות לזה צריכים לכל התיקונים הנאמרים שם, דהיינו לתקן היראה שבלב על ידי תיקון השלוש מידות שהם תאוות אכילה ומשגל וממון וכולי, שניתקנים על ידי שמקבלים כראוי השלוש רגלים וכולי. ועל ידי זה זוכין להשפעת נבואה, ועל ידי השפעת הנבואה זוכין לתפילה וכו', עד שזוכין לאחוז בכיסא הכבוד. ועל ידי זה יכולים לעשות ראש השונה לדון את הכל לכף זכות, על ידי שהוא בבחינת מקומו של עולם, שעל ידי זה יודע מקום כל אחד ואחד, ויכול לקיים על תדין את חברך עד שתגיע למקומו וכנ"ל. והנה, לכאורה קשה להבין העצה שכתוב בתורה הזאת לעמוד כנגד קטרוג המלוכים על ידי שיוחז עצמו בכיסא הכבוד וכו'. כי הלא זה בעצמו קשה עלינו מאוד ביותר. ואם אמנם ברחמיו לא העלים מאיתנו כל העצות והדרכים איך לזכות לזה, דהיינו על ידי שבירת השלוש מידות הנ"ל, והעצה לשוברם הוא על ידי שבירת השלושה רגלים כראוי וכו', עד שזוכין להשפעת הנבואה וכו'. עם כל זה גם העצות בעצמן קשים עלינו לקיימם, ובפרט שבאמת כל התגרות המלאכים שמשם נשתלשל כל כוחות היצרו וחילותיו, ובעניין התאוות הנ"ל שהן תאוות ממון ומשגל ואכילה, שהן מבחינת שלוש משמרות, שלוש מיני חושך וכו'. ובפרט גודל ההתגרות על התפילה, כידוע ריבוי הבלבולים מאוד בשעת התפילה. ואם כן, מאין יבוא עזרנו לעמוד כנגד כתרוג המלאכים שמהם כוח היצרורי, שקורא שחת בכל עת על כל אדם להפילו ולהורידו מאוד חס ושלום. על כן באמת אין לנו על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמיים, ועל כוח הצדיק האמת שממשיך חידושי תורה בכל עת, חידושים אמיתיים המביאים לידי מעשה. שזהו בחינת קבלת התורה בכל דור, בכל שנה ושנה כידוע. כי זה הצדיק הוא בחינת משה שהוא עיקר כלל קבלת התורה בכל דור. שהוא כבר ניצח המלחמה וזכה לשבר כל התאוות הנ"ל וכו', עד שזכה לכל התיקונים הנ"ל, עד שזכה לאחוז עצמו בכיסא הכבוד ולעשות ראש השונה. שעל ידי זה ניצול מקנאת המלאכים, עד שגברה ידו וחטף התורה לידו והורידה למטה ומסרה לישראל, ומגודל כוחו העצום ומתגבר עד שיכול להציל את כל אחד ואחד מישראל הרוצה להתקרב אליו באמת, להצילו מקנאת המלאכים, לבל יפילו אותו בשום אופן בעולם. וזה על ידי זה שיכול לעשות ראש השונה על ידי בחינה הנ"ל, דהיינו שיכול לדון את הכל לזכות בחסד נפלא, על ידי שיודע מקום כל אחד ואחד כי הוא בבחינת מקומו של עולם וכולי כנ"ל. ועל ידי זה הוא מכניס את כל אחד לכף זכות באמת. הוא מוצא נקודות טובות בכל מידה ובכל תיקון מהתיקונים הנ"ל, אפילו בגרוע שבגרועים, עד שיכול לזכות גם אותו לכל התיקונים הנ"ל. עד שיזכה לפי בחינתו לאחוז עצמו בכיסא הכבוד, עד שלא יוכלו להפילו בשום אופן. כי הצדיק האמת לוחם בעדו מלחמת השם. והעיקר על ידי שהצדיק זוכה להיות נכלל בבחינת מקומו של עולם, שעל ידי זה יודע מקום של כל אחד ואחד, שעל ידי זה יכול לעשות ראש השונה כנ"ל. יט. וזה בחינת משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע שאנו עוסקים במסכתא הקדושה הזאת בימי הספירה שבין פסח לעצרת. שאנו מכינים עצמנו לקבלת התורה בשבועות בכל שנה ושנה. דהיינו לזכות מעתה לקבל התורה מחדש באופן שנזכה לקיימה שזה העיקר. כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. ועל כן התחיל התנא במסכתא הזאת שיבות משה קיבל תורה מסיני דייקה. כי סיני הוא בחינת ענווה ושפלות כמו שאמרו אבותינו ז"ל. שבשביל זה ניתנה התורה בהר סיני מפני שהוא הר נמוך, להורות שאי אפשר לזכות לקבול הסתי ריקים על ידי ענווה ושפלות כמו משה רבנו עליו השלום. כי אי אפשר לקבל את התורה ולהורידה לישראל, לזכות את כל אחד ואחד שיזכה לקיימה, כי אם על ידי ענווה ושפלות אמיתי כמו משה. כי על ידי ענווה אמיתית שהוא בחינת עין ממש, הוא דייקה יכול לעלות ולכלול בבחינת מקומו של עולם, שהוא בחינת למעלה מהמקום, ששם דייקה יודעים מקום של כל אחד ואחד ויכולים לזכות את כל אחד ואחד כנ"ל. כי מי שאינו בתכלית הענווה הזאת ואינו בתכלית הביטול, רק עדיין יש לו איזה ישות, עדיין הוא בתוך בחינת מקום ואינו נכלל בשלמות בבחינת למעלה מהמקום. ועל כן אינו יודע את מקום של כל אחד ואחד, ואינו יכול לדון את כל אחד לזכות לפי מקומו וכנ"ל. רק זה הצדיק שהוא ענב כמשה, שהוא עין ממש בתכלית הביטול באמת. ומאחר שהוא בבחינת עין באמת, אין לו שום מקום כלל. על כן הוא נכלל באמת בבחינת למעלה מהמקום, ויכול לעשות ראש השונה דיינו לזכות את כל אחד ואחד לפי מקומו כנ"ל. מאחר שיודע מקום כל אחד וכנ"ל. ועל כן, מכל המעלות והקדושות של משה רבנו עליו השלום, אדון כל הנבראים והחכמים, לא שיבחה אותו התורה כי אם במעלות הענבה, כמו שכתוב, האיש משה ענב מאוד וכו'. כי זה העיקר שעל ידי זה דייקה זכה לקבלת התורה ולמוסרה לישראל. כי עיקר קבלת התורה שזכה משה היה עיקר הגבורה והמלחמה שהיא יקבלה, באופן שיוכל למוסרה ליהושע תלמידו, שיוכל למוסרה לישראל מדור לדור לעולם. כי על מוישה רבנו בעצמו לא היו המלאכים מקטרגים כל כך, כי ידעו גודל קדושתו העצומה שכבר ניצח ושיבר היצרור בתכלית. אך כל עיקר קטרוגם היה על שרצה משה לקבל את התורה ולמוסרה ליהושע תלמידו, שתהיה נמשכת לישראל לדורות עולם. ועל זה סברו שיש להם כוח לקטרג מחמת שראו שאין מעשה הדורות עולים יפה. ועל כן סברו שיכולים לקטרג כמו שקטרגו על בריאת אדם הראשון מחמת שראו שסופו לחתו. ואף על פי שעכשיו כבר ראו מעשה השם, שהשם יתבח גמר כרצונו, וכבר היו בעולם האבות אברהם ויצחק ויעקב והשבטים הקדושים, עד שיצא אור נפלא כזה שהוא משה רבנו שהתגבר וניצח המלחמה כראוי, אף על פי כן קטרגו על מה שרוצה למוסרה לישראל לדורות, כי ראו שעתידים לחטוא באותו הדור מכל שכן בדורות האחרים, בפרט בסוף הדורות. אבל משה בעוצם כוחו לא די שהתגבר עליהם וקיבל את התורה, אף גם קיבלה בכוח כזה עד שיוכל למוסרה ליהושע תלמידו, שיוכל להמשיכה מדור לדור לעולם. וכל זה זכה על ידי שקיבלה מסיני שהוא בחינת שפלות אמיתי, שעל ידי זה נכללים בבחינת מקומו של עולם, שעל ידי זה יכולים להטות כלפי חסד ולזכות את כל אחד ואחד לפי מקומו, שעל ידי זה יכולים להציל אפילו את הגרוע שבגרועים מקטרוג המלאכים, עד שגם הוא יזכה לבחינת קבלת התורה ולהמשיכה לדורות. כי המשכת התורה מדור לדור חובה על כל אחד ואחד מישראל, כמו שכתוב, ושיננתם לבניך ודיברת בם וכו', ולימדתם אותם את בניכם וכו'. וכמו שמבואר בתורה כי מרחמם וכו', שהחיוב על כל אחד מישראל לעסוק ביישוב העולם. דהיינו לדבר עם חבריו לעוררם לעבודתו ידבח וכו'. אבל הבעל דובר מתגרה על כל אדם ואינו מניחו לעסוק בזה. ואם ירצה להתגבר כנגדו, הוא מתגרה בו ביותר ויותר כידוע וכנל. על כן עיקר התיקון על ידי הצדיק שהוא ענב כמשה, שעל ידי זה יכול לעלות ולכלול בבחינת מקומו של עולם, שעל ידי זה הוא מזכה את כל אחד ואחד ומצילו מקטרוג המלאכים, עד שמזכה הוא שגם הוא יוחז עצמו בכיסא הכבוד וכו' וכנל. כי כל התיקונים המבוארים בתורה הן על עיקר תכליתם או ענבה ושפלות, שזה עיקר תכלית שלמות הכל כידוע. כי מבואר שם שתיקון על ידי בניין ירושלים, דהיינו תיקון העירה שבלב, ועיקר תכלית העירה היא ענבה בבחינת עקב ענבה עירת השם, שעל ידי זה השם יתבח מקבל תפילתו כמו שאמרו רבותינו ז"ל וכמבואר בדבריו ז"ל וכן כולם. חף. וזה משה קיבל תורה מסיני שהוא בחינת ענבה ושפלות אמיתי. שעל ידי זה הוא בבחינת מקומו של עולם, ויכול לעשות רוששון ללדון את הכל לכף זכות. על ידי זה דייקה קיבל את התורה ומסרה ליהושע, שהיה לו כוח למוסרה ליהושע תלמידו, אף על פי שהוא בעצמו לא היה לו זה הכוח בשלמות, עד שהוא צריך משה להתפלל עליו, יא יושיעך מעצת המרגלים, שעל שם זה נקרא יהושע כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי המרגלים פגמו בכל הנעל על ידי שפגמו בארץ ישראל, ששם ירושלים ובית המקדש שכלול מכל התיקונים הנעל. כי שם בארץ ישראל ובית המקדש הוא עיקר תיקון של קדושת השלוש רגלים, כמו שכתוב, שלוש פעמים בשנה ירא כל זכורך וכו'. ועל כן, שם עיקר מקום הנבואה נמשכת מבין שני הקירובים וכו', ושם עיקר התפילה כמו שכתוב, כי ביתי ותפילה. ושם שער השמיים לעלות ולכלול דרך שם, לעלות מבחינת מקום לבחינת למעלה מהמקום. ועל כן נקרא בית המקדש בשם מקום, כמו שכתוב, היפגע במקום וכו'. מה נורא המקום הזה? כי שם נכללים במקומו של עולם, ועל כן שם מקום המשפט, כי שם ישבו הסנהדרין בלשכת הגזית. כי המשפט צריך להיות ברחמים, להטות כלפי חסד, להפוך בזכות כל אחד. כמו שכתוב, ושפטו העדה והצילו העדה, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן היה עיקר המשפט בבית המקדש, ששם נכללים במקומו של עולם, שעל ידי זה יכולים לדון את הכל לזכות כנל. והמרגלים פגמו בארץ ישראל, ועל כן פגמו בכל זה, ועל כן לא יכלו לעמוד כנגד קטרוג המלאכים עד שהפילו אותם, שזה בחינת מה שאמרו, ושם ראינו את הנפילים שהם בני המלאכים, שם חזאי ועזאל, שנפלו מלמעלה על ידי כשקטרגו על בריאת האדם, ועדיין הם מקטרגים. והם התגרו במרגלים כמו שכתוב שם, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם, כי המרגלים נפלו בעיניהם כנגדם. וזה היה עיקר הפגם שלהם, כי לא האמינו בעוצם תוקף נפלאות כוחו של משה רבם, שיש לו כוח להצילם מקטרוג המלאכים, ולזכותם בקדושת קבלת התורה לדורות, ולהנחילם ארץ ישראל והבית המקדש, ששם עיקר התיקון כנל. ויהושע ניצול מעצת המרגלים על ידי גודל כוחו של משה רבו, שלומש מתוך האוהל, וברכו יא יושיעך מעצת המרגלים. ולא די שניצול מהם, אף גם זכה לקבל את כל התורה ממשה ולהמשיכה לדורות, והכל בכוחו של משה על ידי שהיה ענב כזה, עד שזכה להיכלל בשלמות בבחינת מקומו של עולם וכו' וכנל. וזה משה קיבל תורה מסיני, שהוא בחינת שפלות וענבה ומוסרה ליהושע, כי די כעל ידי בחינת סיני היה לו כוח לקבלה ולמוסרה ליהושע תמיד להמשיכה לדורות, כנל. חפלף. וזה, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. זה רמז על כל התיקונים הנמרים בתורה הנ"ל, שעל ידם זוכים שיוכל לחוז עצמו בכיסא הכבוד, שעל ידי זה ניצולים מקנאת המלאכים כנ"ל. וזה בחינת ויהושע לזקנים, זקנים הם בחינת השלושה אבות שנקראים זקנים, כמו שכתוב באברהם, ואברהם זקן בא בימים, וכן ביצחק ויהי כי זקן יצחק. וכן ביעקב כתיב, ועיני ישראל כבדו מזוקן, וכמובא במדרש רבה. והשלושה אבות הם בחינת השלוש רגלים כידוע. ועל ידי השלוש רגלים שהם בחינת תאבות, בחינת זקנים, שעל ידם מתקנים שלוש תאבות הנ"ל, על ידי זה זוכים להשפעת הנבואה כמו שכתוב שם. וזהו זקנים לנביאים. ועל ידי נבואה זוכים לשלמות התפילה. וזהו זקנים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, שהם בחינת תיקון התפילה. כי כל תיקון התפילה נמשך על ידי אנשי כנסת הגדולה, שהם סידרו לנו כל סדר התפילה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ואף על פי שכל התיקונים הנ"ל צריך כל אדם לקיימם, כדי לזכות לאחוז עצמו בכיסא הכבוד כנ"ל, אך אף על פי כן זה ידוע ומבואר בכמה מקומות, שכל התיקונים הם בכלליות ובפרטיות בכמה וכמה בחינות. ועל כן כל צדיק יש לו מידה ותיקון בפני עצמו, אף על פי שבוודאי הוא כלול מכל תיקוני המידות, כמו מידת חסד לאברהם וגבורה ליצחק, אף על פי שבאמת בוודאי היה לאברהם שלמות בכל המידות. אך עיקר תיקון מידת החסד נחשב לאברהם וגבורה ליצחק וכו'. וכמו כן בעניין הנ"ל ואבן. כ"ב. וזה שנשמח מיד למשנה הזאת, הם אמרו שלושה דברים, הבו מתונים בדין, היינו שצריכים להיות מתון בדין לבלי לחטוף לדון את חברו. כי המשפט לאלוקים הוא צריכים להיות מתון, מתון היטב היטב איך לדון את חברו. כי אי אפשר לדון את חברו כי אם כשהוא בבחינת מקומו של עולם וכו' כנ"ל. וזהו, והעמידו תלמידים הרבה, כי בוודאי מישהו בבחינה הזאת יכול להעמיד תלמידים הרבה. כי לא ירחק שום תלמיד אף על פי שאינו כדאי לפי מעשיו לקרבו, אף על פי שנמצא בו איזה זכות ונקודה טובה, על ידי שהוא בבחינת מקומו של עולם וכנ"ל. וזהו, ועשו סייג לתורה. כי אף על פי כן הוא צריך לעשות סייג וגדר ומחיצה לתורה, לרחק את מישהו להפך ממש. כי אף על פי שצריכים לדון את הכל לכף זכות לפי מקומו, אף על פי כן מישהו חולק גמור, והעיקר על ידי שאינו מבטל גובהו וגאוותו, שעושה מעשה זמרי כמו שיודע בעצמו, ואף על פי כן מטעה את עצמו, ואין הוא רוצה להכניע את עצמו נגד הצדיק האמת, מכל כשן שחולק עליו ומבזה אותו. ואזי הבא להתאמה פותחין לו, שמגרשין אותו מלהתקרב אל נקודת האמת על ידי הסייגים והגדרים שעושה הצדיק בעצמו לתורתו, שלא יתקרב אליו זר. ועיקר ההתרחקות הוא מחמת הגסות והגאות, שהוא ההפך ממש מבחינת סיני, שהוא הענווה והשפלות, שמשם קיבל משה את התורה ומסרה לישוע וכו' לדורות עולם. אבל אף על פי כן, בהכרח הבחירה חופשית, כי הכל נברא בשביל הבחירה. ועל כן, אף על פי שצריכים לדון את הכל לזכות כדי להעמיד תלמידים הרבה, אף על פי כן צריכים לעשות סייג לתורה, לרחק מי שראוי לרחקו מחמת גסותו, עד אשר יקנע לבבו יערל ושב ורפא לו. וכן מובן בדבריו זל בכמה מקומות, שהצדיק אומר תורתו בבחינה זאת, לקרב את מי שרוצה להתקרב ולרחק ההפך, בבחינת זכה נעשה לו שם חיים, לא זכה וכו', כי ישרים דרכי השם וכנ"ל. חף ג' הלכות ערב הלכה ה'. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זל, הרחק מן הערבונות. כי כבר מבואר לאל שכל ההלוואות נמשכים מחמת שפגם בתפילה, שלא התפלל בכוון כראוי, ולא קישר תפילתו להצדיק האמת, שהוא בחינת המלווה הגדול, שכל העולמות וכל הגלגלים וחמה ולבנה וכוכבים וכו', מכל שכן כל העולם השפל הזה והארץ אשר עליה וכו', כולם הם בחינת לובים ומקבלים ממנו. בכל סילוק חובם והלוואתם הכל תלוי באדם שבשבילו נברא הכל. שצריך שיתפלל בכוונה ולקשר תפילתו לצדיק האמת שהוא המלווה הגדול, שעל ידי זה חוזרים ושווים כל הכוחות אליו. שזהו בחינת סילוק כל ההלוואות הנ"ל וכמבואר לאל כל זה עיין שם. ומי שפוגם בזה, על ידי זה נופל להלוואות וחובות וכו'. ומחמת זה קשה לסלק חובות ההלוואות, כי עיקר סילוק החובות וההלוואות כתיקונם הוא על ידי תיקון התפילה בשלמות, שעל ידי זה עיקר סילוק ההלוואות וכו' כנ"ל. ובשביל זה צריכים להתרחק מן הערבות, כמו שאמרו אבותינו זל. כי מי יוכל להכניס את עצמו בזה לסלק חובות והלוואות של חברו? כי הלוואי שיפקיע את עצמו לסלק חובות ההלוואה שלו, דהיינו שיזכה להתפלל בכוונה ולקשר תפילתו לצדיקי אמת, שהם בחינת המלווה הגדול, שזהו עיקר סילוק ההלוואות של כל אדם. כי כל בני אדם שבעולם כולם הם בבחינת לובים מהמלווה הגדול, שהם לובים ומקבלים ממנו כל השפעתם וחיותם וכנ"ל. ואשרי מי שיוצא ידי חובתו לסלק חובות של עצמו על ידי תיקון התפילה כראוי כנ"ל. ואיך יוכל להכניס עצמו לערוב בעד חברו שבעל ידי הלוואה בגשמיות שנמשך מחמת שנפגם ביותר עבודת התפילה? ואיך יוכל לערוב בעדו לסלק ההלוואה, מאחר שעיקר הסילוק כתיקונו הוא על ידי תיקון התפילה, שיקשר תפילתו כראוי להמלווה הגדול, עד שישובו כל הכוחות והחיות לשורשם, לדבר השם, ששם בחינת סילוק כל ההלוואות של כל באי אוילום. וזה מוטל על כל אדם בעצמו, שכפי השפע והחיות שמקבל, שהוא בחינת הלוואה מהמלווה הגדול, כן יתחזק בעבודתו עד שיחזור ויעלה הכוח לשורשו, שהוא עיקר סילוק ההלוואה ברוכניאס. ועל ידי זה יתקן גם ההלוואה בגשמיאס. וזה חובה על כל אדם בעצמו. אבל איש אחר קשה לו מאוד לסלק חובות והלוואות של חברו. כי כל אחד יש לו שביל וצינור מיוחד שדרך שם מקבל השפעתו וחיותו, שזה בחינת הלוואה. ודרך הצינור שלו צריך להעלות כל הכוחות והחיות לשורשו על ידי תיקון התפילה, שזהו בחינת סילוק ההלוואה. ועל כן קשה לאחר לסלק בעד חברו, כי איך יוכל לעלות דרך הצינור של חברו לסלק חובותיו? חפד דלת. וזה בחינת הדין המבואר בשולחן ערוך, ערב בשעת מתן מעות משתעבד, שלא בשעת מתן מעות אינו משתעבד אלא בקניין. ומקורו במשנה בסוף בבא בתרא, שאמר שמעון בן אנס, הרי החונק את חברו בשוק וכו', שכן לא על אמונתו אלווהו. והתנא שיבח מאוד את דבריו ואמר, הרוצה שיחכים וכו', עד שישמש את שמעון בן אנס. חפה. וזה, כי עיקר שורש הערבות נמשך מבחינת קבלת התורה שהיו כל ישראל ערבים זה לזה. וזה, מחמת שבשורש נשמות ישראל נחשבים כולם כאחד, כמו שאמרו רבותינו זל על פסוק כל הנפש הבא לבית יעקב וכו', שנקראים נפש אחד, כי נמשכים ממקור האחדות. ועל כן כל ישראל ערבים זה לזה בקבלת התורה. אבל תיקון זה הערבות, דהיינו לסלק החוב שחייב כל אחד, עיקר תיקונו על ידי בחינת המלווה הגדול הנ"ל, שתפילתו בשלמות בבחינת התנוצצות משיח שהוא המלווה לכל אחד. והוא הערב בעד כל אחד שסוף כל סוף יסלק חובות הלוואותיו בשלמות. כי בני ישראל שנעשו ערבים זה לזה, רובם ככולם אינם יכולים לסלק חיוב הערבות, כי הלוואי שיפקיע את עצמו. ועל כן העיקר הוא הצדיקי אמת שהם בבחינת המלווה הגדול הנ"ל, שהוא אוחז בכיסא הכבוד, שהוא שורש נשמות כל ישראל, והוא יכול לעשות ראש השון לדון את כל אחד לכף זכות לפי מקומו, מחמד שהוא בבחינת מקומו של עולם וכולי כנ"ל. והוא המלווה והוא בעצמו יערב בעד כל אחד שבוודאי יסלק הלוואתו. כי זה הצדיק המלווה הגדול הוא טוב לכל תמיד, ואינו מפסיק טובו וחסדו לעולם. ואפילו מי שלווה ממנו ואינו מסלק לו, הוא מלווה לו עוד יותר ויותר כמה וכמה פעמים בלי מספר, עד שסוף כל סוף ירחיב ידו ויסלק לו הכל. ואם חס ושלום, אף על פי כן ימרוד בו ולא ירצה לסלק לו, יש כוח לזה המלווה הגדול לגבות חובותיו ממנו לעולם, ויוכל למצוא אותו ולא יוכל להסתתר ממנו. ואפילו במלך בשר ודם יש דוגמה זאת בגשמיאס, כמו למשל, שנמצא מלך אדיר, חסיד וטוב מאוד, גומל חסד בלי שיעור. והונו ורכושו ועשירותו וממשלתו גדולה ורחבה מאוד מאוד. ודרכו לגמול חסד להלוות לכל הבאים ומבקשים לקבל טובתו. ותכף כשמסלקים לו, הוא מלווה להם עוד בכפלי כפליים. ואפילו מי שאינו מסלק כראוי, תכף כשבא ומבקש ממנו עוד הלוואה, הוא מלווה לו עוד כדי שירחיב ידו וכן לעולם. אבל מי שמורד בו ואינו מכניע עצמו תחתיו, הוא יכול למוצאו בכל מקום שהוא וגובה ממנו חובותיו מכל מה שמוצא אצלו. ואם אינו מספיק, הוא מייסרו ומענישו כפי החובות המגיעים ממנו. אך במלך בשר ודם אינו יכול לייסרו רק עד שתצא נשמתו, ועל כן לפעמים אינו יכול להיפרע ממנו כראוי כפי חובותיו, וגם לפעמים הוא בורח במקום שאי אפשר למוצאו. אבל אצל השם יתברך כתיב אין חושך ואין צל מוות להיסתר שם כל פועלי אבן. ועל כן נאמר בו יתברך מי חמו הוא מורה, וכמו שפרש רשי שם מלך בשר ודם וכולי עיין שם. והצדיקי אמת, בחינת המלווה הגדול הנ"ל שזוכים לדבר השם שהוא שורש הכל, נכללים בו יתברך ויש להם ממשלה נצחית שהוא ממשלת השם יתברך, בחינת צדיק מושל. וזה הצדיק המלווה הגדול ומלווה תמיד לכל הרוצה לקבל טובתו, בבחינת כל היום חונן ומלווה וכו'. ואפילו מי שאינו משלם לו כראוי ומלווה לו עוד עד שירחיב ידו ויסלק. ואם עדיין אינו מסלק, הוא מלווה לו עוד כדי להרחיב ידו, וכן כמה פעמים בלי שיעור. בבחינת לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן, שאף על פי שאינו משלם, הצדיק חונן ונותן יותר ויותר, עד שירחיב ידו וישלם, וכן לעולם, כי טובו אינו נפסק לעולם. כי זה הצדיק הוא בבחינת מקומו של עולם, שדן את הכל לזכות כפי מקומו. ועל כן מוצא בו זכות תמיד להוסיף ולהשפיע על הוריו טוב וחסד ממקום עליון ונורא מאוד, באופן שיוכל להרחיב ידו לסלק חובותיו. ואם אף על פי כן יתעקש עלוי ורשע וימרוד בו חס ושולם, ולא ירצה עוד להכניע תחתיו לקבל טובתו, יש לו כוח וממשלה לגבות ולהיפרע ממנו לעולם, כי ממשלתו של השם יתבח בידו, שנאמר בו אין חושך וכולי להיסתר שם. וכמו שכתוב, ואם יחתרו בשאול, משם ידיתי ככם וכולי. אבל דרכו להטיב תמיד, והוא מסבב סיבות וגלגולים שונים בלי שיעור בדרכי טובו וחסדו הנפלא, עד שיתרצה להכניע עצמו לבקש ממנו טובתו. ואזי הוא משפיע לו בכל פעם עוד חסד וטוב ממקום גבוה ביותר, עד שסוף כל סוף ישובו הכל אל השם ויסלקו חובותם כראוי. ועל כן רק הצדיקים כאלו שהם בבחינת מלווה הגדול, בחינת התנוצצות משיח, הם יכולים להיות ערב בעד כל אחד ואחד. כי יש להם כוח לעזור לכל אחד עד שיסלק להם וכנל. ועל כן עיקר הערבות נמשך מבחינת משיח שבא מיהודה, שאמר אנוכי הערבנו. כי יהודה בחינת משיח עיקר הערב בעד כל ישראל שערבים זה בזה, כי הוא יתקן הכל וכנל. חפבב. וזה בחינת מה הערבון אשר אתן לך ותומר חותמך ופתילך ומתך וכו'. כי הם היו צריכים להמשיך נשמת משיח בעולם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. על כן הזכיר הערבון כי הוא יערב בעד כל ישראל שיסלקו כל חובותם, כי הוא יתקן הכל כנל. ועיקר התיקון על ידי התפילה בשלמות כנל, שזה זוכין על ידי תיקון השלוש עבודות המבוארים שם, שהם אמונה, הפך עבוד הזורה, ותיקון הברית, ותיקון שפיכות דמים, שהוא בחינת אל תיבז לכל אדם וכו', כמו שמבואר שם. וזה בחינת חותמך ופתילך ומתך. חותמך זה בחינת החותם אות ברית קודש, שזהו בחינת תפילין המרומזים בחותמך, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי תפילין הם בחינת פיתוחי חותם קודש להשם, שנעשים על ידי תיקון חותם הברית, כמו שמובא במקום אחר. ופתילך זה בחינת ציצית תיקון הלבושים, שהם בחינת כבוד. כי רבי יוחנן קרא למענה מכבדותה, שזהו בחינת תיקון אל תיבז לכל אדם, בחינת איזה מכובד המכבד את הבריות וכו'. ומתך זה בחינת אמונה. כי עיקר האמונה נתגלה על ידי האותות והמופתים שעשה משה במתהו, כמו שכתוב, את המתה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות, שעל ידי זה נתגלה האמונה הקדושה, כמו שכתוב, ויעש האותות לעיני העם ויעמן העם וכו'. ועל כן יקראו השבטים הקדושים בשם מתות, כי הם כלל בני ישראל שממשיכים האמונה הקדושה בעולם, שהוא בחינת מתה משה. על כן ומתך זה בחינת אמונה. נמצא שאלו השלושה, חותמך ופתילך ומתך, הם בחינת תיקון שלוש עבודות הנעל שעל ידם עיקר תיקון התפילה, שעל ידי זה עיקר סילוק כל החובות, שזהו השלמות יהיה נשלם על ידי משיח, שהוא הערב בעד הכל לסלק הכל כנל. ועל כן לקחה הערבון אלו השלושה חותמך וכו' וכנל. ועל כן ערב בשעת מתן מעות משתעבד. כי זה המלווה לחברו וגומל עם חסד, על ידי זה הוא נכלל בבחינת המלווה הגדול הנעל, שהוא בבחינת מקומו של עולם, ששם כל נשמות ישראל הכל אחד, שמחמת זה כל ישראל ערבים זה לזה, ומשם שורש הערבות כנעל. ועל כן בשעת מתן מעות משתעבד הערב, כי הערב אין יכול להשתעבד בעד חברו, כי אם על ידי שמקבל משורש הערבות הנעל. ועל כן בשעת מתן מעות, שהמלווה נותן מעות ומשפיע לאלוהיווה, אזי על ידי המצווה הזאת נתעורר שורש החסד של המלווה הגדול, שנמשך ממקומו של עולם, ששם הכל אחד, ששם שורש הערבות. ועל כן אז דייקה יכול להכניס ערב תחתיו מחמת ששם הכל אחד וכנל. אבל לאחר מתן מעות אינו משתעבד, כי מאחר שכבר לבה לויבה ואינו מסלק, שזה נמשך מחמת שנתרחק משורשו ואינו יכול לסלק הלוואותיו וכנל, על כן אז אי אפשר לערב להשתעבד, כי איך יוכל אחד לערוב בעד חברו? כי הלא הוא במקום אחר לגמרי ממנו, ואין יכול לערוב בעדו, כי אם כשעולים ומתקשרים לשורשי נשמות ישראל, שעל ידי זה נכללים בבחינת מקומו של עולם ששם הכל אחד, ושם נכללים כל המקומות וכל הצינורות יחד. ועל כן משם דייקה יכולים להמשיך תיקון לסלק אפילו חובות חברו, שלזה מכניס עצמו הערב. וזה אין זוחק עם המלווה הגדול וכנל. ועל כן בשעת מתן מאות על ידי המצווה של ההלוואה, נכלל שם בבחינת המלווה הגדול וכנל, על כן אז דייקה הערב משועבד בלא קניין. אבל אחר כך אין יכול להשתעבד לערוב בעד חברו, כי אחר כך נתרחק משם וכנל. חפחת. ועל כן אחר מתן מעות אינו משתעבד אלא בקניין. כי כל הקניינים הם בגדים ולפנים בישראל במנעל. כמו שכתוב, וזאת לפנים בישראל על הגאולה וכו', שלף איש נעלו וכו'. כי הקניין הוא שלא ישנה עוד. וכל השינויים הם למטה בשינוי המקומות ששם אחיזת השקר והשינוי. אבל למעלה בבחינת שורש נשמות ישראל ששם הכל אחד, אין שום שינוי בשקר, בבחינת שארית ישראל לא יעשו עוולה וכו'. ועל כן מקבלים קניין סודר, כי הבגדים והלבושין הם בבחינת כיסא הכבוד, בבחינת שורש נשמות ישראל. כמו שכתוב, לבושין תקינת לאון דמיני ופרחין נשמתין לבני נשא וכו'. ועל כן כל הקניינים על ידי הבגדים, שעל ידי זה מקשרין עצמן לשורש נשמות ישראל, ששם אין שום שינוי ושקר חס ושלום. ועל כן אחר הקניין אין יכולין לשנות עוד. ומי שמשנה אחר כך כאילו עוקר עצמו משורש נשמות ישראל חס ושלום. ועל כן בקניין משתעבד הערב גם לאחר מתן מעות. כי על ידי הקניין עולים לשורש נשמות ישראל, ששם הכל אחד, שכל הנשמות כלולים יחד זה בזה. שעל ידי זה כל אחד ערב בעד חברו שמשם שורש הערבות וכנל. חפתת. וזה מרומז במה שאמר שמעון בן אנס על זה הדין, שערב שלא בשעת הלוואה אינו משתעבד, הרי החונק את חברו בשוק וכו'. והדובר תמוע. למה הזכיר דווקא מה שחברו תובעו, ואינו מסלק בשם החונק את חברו? וחילה סגה בלאו אחי? אך כל דבריהם רזין, אילין ועמוקין, וכל מה שיכולים למצוא איזה רמזים לעבודת הבורא ידבח בדבריהם הקדושים, מחויב כל אחד לפי בחינתו לחטוא ולמצוא כל מה שיוכל. ועל פי הנעל מקושר היטב. כי זה הלווה ואינו משלם, שזה נמשך מחמת שלא יחזיר כל הכוחות והחיות והשפע, שקיבל מהמלווה הגדול, לא יחזירם לשורשם כנל, שמזה הפגם נמשך שהוא לווה ואינו משלם כנל, על כן נחשב כאילו נחנק בגרונו. כי הצוואר והגרון של האדם, ששם תלוי כל חיות האדם, דרך שם מקבלים כל ההלוואות שהם החיות והכוחות, ודרך שם צריכים לבקש להעלותם לשורשם, כי כל ההשפעות והכוחות שמקבל כל אחד, כולם הם בשביל חיותו וקיומו שתלוי בצווארו, שדרך שם מקבל המאכל לתוך גופו שהוא חיותו וקיומו. וכמו שכתוב, כל עמל האדם לפיו, שדרך שם מקבל החיות לכל גופו, ודרך שם צריך להחזיר החיות לשורשו, שזו בחינת סילוק החובות. שעיקר התיקון על ידי התפילה שהיא דבר השם שיוצא מצווארו וגרונו. כמו שכתוב, קרה וגרון אל תחסוך, וכתיב רוממות כל בגרונם וכו'. שעל ידי שמדבר רוממות כל בגרונו וצווארו, על ידי זה חוזר ומעלה כל החיות והכוחות שקיבל דרך שם, שזהו בחינת סילוק החובות, כנ"ל. ומי שפוגם בזה, ועל ידי זה אינו יכול לסלק החובות, הוא נחשב שנחנק בגרונו, דהיינו שאינו יכול להכניס הרוח חיים ולהוציא הרוח חיים, שזה עיקר חיות האדם כידוע, בבחינת הבל סליק, הבל נחית וכנ"ל. וזה הלויבה שפוגם בזה, ואינו יכול לסלק, נחשב כנחנק בגרונו ממש, כנ"ל. וזה שאמר התנא לערב שלא בשעת מתן מעות שאינו משתעבד, הרי החונק את חברו וכו'. כי מאחר שהוא טובעו ואינו מסלק, הרי הוא בבחינת חנק ממש. ומחמת זה אינו יכול לערוב בעדו עוד, מאחר שכבר רחוק משורשו, ששם הכל אחד, ששם שורש הערבות כנ"ל. אבל עתה שכבר נפסק מחיותו, על ידי שאינו מעלה החיות לשורשו, שזהו בחינת חנק כנ"ל, איך אפשר שיערוב בעדו וכנ"ל? ועל כן אחיתופל, שמרד במלכות בית דוד שהוא בחינת משיח, שעל ידו תיקון כל העולם להחזיר ולסלק הכל לשורשו, ואחיתופל שפגם בזה, על כן היה עונשו בחנק, כמו שכתוב, ויצב אל ביתו ויחנק. כי הפסיק החיות משורשו על ידי שמרד בית דוד שהוא בחינת משיח, שזהו בחינת חנק, כנ"ל. למד. ועל כן, כל הקניינים נלמדים מפסוק, וזאת לפנים בישראל וכו', שלף איש נעלו וכו'. שזה נאמר בעת שנשא בועז את רות, שמשם נולד דוד, שממנו יצא משיח, שהוא יתקן הכל ויעלה הכל לשורשו, ששם כולו אמת ואין שום שינוי, שמשם נמשכים כל הקניינים שיקיים דברו ולא ישנה עוד, כנ"ל. למד א', ועל כן, קודם שבועות שהוא קבלת התורה, קוראים פרשת במדבר, שנצטוו למנות את ישראל כשהוקם המשכן. כמו שנתנו רבותינו זה על סימן, מנו ועיצרו. כי בכל שנה ושנה צריך כל אחד מישראל להמשיך על עצמו קדושת קבלת התורה בשבועות, שעל ידי זה יבוא אל התכלית שבשבילו נברא העולם, שהוא שיהיה לו ממשלה על המלאכים. אבל צריך לראות שיהיה לממשלה קיום שלא יפילו אותו חס ושלום המלאכים המתקנאים בזה. ולזה צריכים לאחוז עצמו בכיסא הכבוד שהוא בחינת שורשי נשמות ישראל, בחינת אם כל חי וכו'. ועל כן קוראים קודם לזה פרשת במדבר שהוא מספר בני ישראל שנצטוו לשאת ראש בני ישראל, לאסוף ולקבץ כולם, להביאם במספר ובמניין, כדי לעורר כל שורשי נפשותם החצובות מכיסא הכבוד, כדי לאחוז עצמו בהם, כדי להינצל מקנאת המלאכים. ועל כן נצטוו למנותם במספר שמות, כי השם הוא הנפש, כמו שכתוב, נפש חיה הוא שמו. כדי לעורר שורשי נפשותם, שזה צריכין קודם קבלת התורה בשבועות, שאז מתעורר קנאת המלאכים, כמו שנתקנאו במשה כשעלה לקבל את התורה, עד שנתן לו השם יתברך עצה לאחוז עצמו בכיסא הכבוד וכו', כמו שמבואר. ועל כן, נצטוו למנותם להביאם כולם במניין ובמספר, איש מהם לא יעדר. בבחינת המוציא במספר צבעם, איש מהם לא נעדר. ולמנותם בשמותם דייקה. כדי לעורר כל שורשי נשמותם, כדי להינצל מקנאת המלאכים כנ"ל. כי על זה המספר נצטוו אחר שהוקם המשכן, כי הכל בחינה אחת. כי מלאכת המשכן נצטוו לתקן חטא העגל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועיקר החטא נמשך מקנאת המלאכים שנתגרו בהם כל כך על שקיבלו את התורה עד שהחטיאו. כי אף על פי שמשה רבנו ניצול מהם על ידי שאחז בכיסא הכבוד, אבל בשאר בני ישראל התגרו עד שהחטיאו כל כך. ועל כן נצטוו להקים את המשכן ולמנותם כולם ושילכו כולם סביב המשכן. כי המשכן עם כל תיקונו וחיליו וכל ישראל שהלכו סביב, הכל הוא בבחינת תיקון כיסא הכבוד הנעל, שהוא הערת שורשי נפשות ישראל. כי המשכן בחינת בית המקדש הוא בחינת כיסא הכבוד, כמו שכתוב, כיסא כבוד מרום מראשון, מקום מקדשנו. והכל כדי לתקן כל הנעל, להינצל מקנאת המלאכים, על ידי שנוחז עצמנו כולנו בכיסא הכבוד שהוא בחינת המשכן, וכל תיקוניו, עם כל ישראל סביביו במספר שמות וכו' וכנ"ל. ועל כן קוראים פרשה זאת קודם שבועות וכנ"ל. למד ב' וזה בחינת נסיעות בני ישראל שהלכו במדבר ממסע למסע עם המשכן וחיליו וכל ישראל סביביו. וזה בחינת מהשם מצעדי גבר קוננו ודרכו יחפץ שנשמח לפסוק לובר השעה וכו'. וזה בחינת גודל לקראת מעלת הליכת ישראל ונסיעתם לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ולדבר מצווה. בפרט כשהולכים להתקרב לצדיקי אמת שהם בבחינת מקומו של עולם. וזה בחינת עומדות היו רגלנו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה וכו'. וזה בחינת מה יפוף עמייך בנעלים וכו', חמוקי ירחייך כמו חלאים וכו'. אלו השיטין שמחוללים ומנוקבים עד התהום. מעשה ידי אמן, מעשה ידי אומנותו של יוצר בראשית. וזה כשקרא דוד שיטין כף התהומה וכו', ועל ידי זה נחנק אחיתופל. וזה איך יגבו השמיים על הארץ גבר חסדו על יראיו, כי רחוק מזרח ממערב וכו', כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. וכן אנוש כחציר ימה וכו', עד בכל מקומות ממשלתו וכו'. וזה הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד כשמן הטוב על הראש וכו', כטל חרמון שיורד על הררי ציון וכו'. וזה בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות וכו'. וזה בחינת חף סיוון, וזה שנשמח פרשת נסחים לפרשת המרגלים. למד גימל ולבאר העניין, כי הכלל הוא שעיקר גדולת האדם, שיכול לזכות שיהיה לו ממשלה על המלאכים, ומחמת שהאדם ירד למקום נמוך ומגושם כזה שהוא גשמיות האפר, שהוא תכלית גשמיות המקום, ועל ידי זה יש לו בחירה וניסיונות הרבה, וכשזוכה לתקן מעשיו, אזי זה האדם די כיכול לזכות לעלות לבחינת מקומו של עולם ולמשול על המלאכים. ועיקר זכותו וגדולתו הוא די כמחמת שהוא בתכלית, תכלית גשמיות המקום וכנ"ל. וזה הצדיק שזוכה לזה באמת, יכול לדון לכף זכות את כל העולם כולו. מחמת שיודע מקומו של כל אחד ואחד שעל ידי זה נכשל במה שנכשל חס ושלום. ויכול לזכותו ולהעלותו ממקומו לבחינת למעלה מהמקום ולתקן הכל, שזהו בחינת מה שיכול לעשות ראש השונה וכו'. כמבואר ומובן כל זה לאל. ולזכות לכל זה הוא על ידי שאוחז את עצמו בבחינת כיסא הכבוד שהוא שורשי נשמות ישראל, שהוא בחינת תיקון המשכן וכל נפשות ישראל סביבה וכו' וכנ"ל. כי כל שורשי הנפשות נמשכים מהמשכן ובית המקדש שהם בחינת כיסא הכבוד כנ"ל. ועל כן נקרא בית המקדש חדר המיטות, על שם שהוא פריין וריביין של ישראל כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו, שמשם נמשכים כל שורשי הנשמות וכנ"ל. וזה בחינת הנה מיטתו של שלמה ופרש רשי זה המשכן. 60 גיבורים סביב לה, פרש רשי שהם 60 ריבון נפשות בית ישראל. היינו כנ"ל, שכל 60 ריבון נפשות ישראל נמשכים מהמשכן ובית המקדש, כי שם שורשם כנ"ל. וזהו כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה וכו'. כי כל בני ישראל צריכים להיות מלומדי מלחמה, לעמוד במלחמה הגדולה שבזה העולם, שלא יפילו אותם קנאת המלאכים, שמשם כל כוחות היצרורי של כל אדם כנל. ועל כן נקראים כולם יוצאי צבא, כמבואר בפרשת במדבר. כי כל אחד מישראל מקטון ועד גדול, הוא מוכרח ומחויב להיות איש מלחמה, לצאת בצבא, ללחום מלחמת השם בזה העולם. ועיקר הכוח על ידי שיקשר עצמו עם כלל נפשות ישראל, על ידי הצדיק האמת שיכול לאחוז עצמו בכיסא הכבוד וכנל. למדלת. וזה בחינת מה שהלכו ישראל עם המשכן בכל מסעיהם. כי כל נסיעות ישראל במדבר עם המשכן היה כדי להרים את כל המקומות החרבים, מקום נחש, שרף ועקרב וצמאון, להרים הכל שיהיה נכלל בקדושת ארץ ישראל, ששם בית המקדש וקודש קודשים, ששם הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, שדרך שם נכללים במקומו של עולם וכנל. וזה בחינת כל הגלויות של ישראל בכלל, וכל הטלטולים והנסיעות של כל אחד מישראל בפרטיות. הכל כדי להרים ולהגביע כל המקומות שיהיו נכללים בקדושת ארץ ישראל, כדי שיעלו לבחינת למעלה מהמקום, שזהו עבודת איש הישראלי בזה העולם כנל. והעיקר, כשאדם הולך או נוסע לדבר מצווה, לבתי כנסיות ולבתי מדרשות וחיוצה. והעיקר ביותר כשהולך להתקרב לצדיק האמת שיכול לעשות ראש השונה שהוא בבחינת מקומו של עולם כנל. שאזי בכל פסיעה ופסיעה מתקן הרבה. כי מרים ומגביע את המקום לבחינת למעלה מהמקום מאחר שהולך להתקרב לצדיקים שהם בחינת מקומו של עולם וכנל. וזה בחינת מהשם מצעדי גבר קוננו ודרכו יחפץ, שנשמח לפסוק לווה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן, שמדבר מהצדיק שהוא המלווה הגדול וכנל שהוא אוחז בכיסא הכבוד, שעל ידי זה הוא נכלל בבחינת מקומו של עולם. וזהו כי מבורכיו ירשו ארץ, בוודאי, בחינת צדיקים ירשו ארץ. כי כל מקורביו והמתברכים ממנו יורשים הארץ, כי הם מגביעים הארץ הגשמי למעלה לבחינת מקומו של עולם כנל. ומכולליו יקרתו, כי זה עיקר הקרת רחמון אל יצלן של החוטאים בזה העולם. ולא די להם בזה, אף גם הם חולקים על הצדיק האמת, עד שהם בכלל מכולליו שהם נחרטים משורשם, כי נשארים קבורים בגשמיות הארץ, ואין הם יכולים להגביע עצמן למעלה, שזה עיקר סוד הקרת רחמון אל יצלן כמובע בספרים. וזהו שנשמח מיד מהשם מצעדי גבר קוננו ודרכו יחפץ. כי זה עיקר הניסיון של האדם בזה העולם, שהשם יתבח הכין מצעדי גבר בזה העולם הגשמי, ושם די כדרכו יחפץ באיזה דרך ילך. כי כל התורה כולה נקראת בשם דרך, כמו שכתוב בכל הדרך אשר ציווה השם אלוקיכם אתכם תלכו. וכתיב כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. וכתיב כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. כי כל זה העולם העובר הוא בחינת דרך שהאדם ירד ממקום גבוה ועליון מאוד מאוד לזה העולם, לאפר הגשמי הזה. כדי שילך ויעבור בו מספר ימי חייו, ושם עיקר הניסיון והבחירה. ואם יזכה, ירים הוא די כגשמיות המקום למעלה וכו' וכנל. וזהו מהשם מצעדי גבר קוננו, שכל פסיעה ופסיעה שהאדם צועד ברגליו, כולם קוננו מהשם. כי השם יתברך שהוא למעלה מהמקום, הכין בנפלאותיו מצעדי גבר באפר הגשמי הזה, שהוא עיקר תכלית המקום, שצמצם הוא יתברך בצמצומים רבים מבחינת למעלה מהמקום, עד שברא המקום הגשמי הזה להכין בו מצעדי גבר. ודי כעל ידי מצעדי גבר באפר הגשמי הזה, שהוא תכלית המקום, על ידי זה די כצריך האדם הגשמי לדבק עצמו בהשם יתברך ובתורתו הקדושה, עד שיעלה מגשמיות המקום דייקה לבחינת למעלה מהמקום. וזה מחמת שבכאן, באפר הגשמי הזה, הוא עיקר הבחירה הכנל. וזהו, ודרכו יחפץ, שהשם יתבח הכין מצעדי גבר ששם עיקר הבחירה, בחינת ודרכו יחפץ, שהשם יתבח חפץ בדרך האדם שהוא בעצמו דייקה יבחור ויברר לו דרך הטוב וכנל. וזהו, בחינת מה שכתבנו לאל, שכל סילוק החובות להשם יתבח, אי אפשר כי אם כשמגיע כל כוחות השפע לזה אפר הגשמי דייקה. כי כל מה שברא השם יתבח מראש ועד סוף, הכל כדי שיהיו נמשכים כל כוחות החיות והשפע עד תכלית גשמיות המקום, ומשם דייקה מתכלית גשמיות המקום יעלו למעלה למעלה עד שיעלו לבחינת למעלה מהמקום וכנל. ועל כן נשמח מהשם מצעדי גבר קוננו וכו', לפסוק לווה וכו' וכנל, והבן היטב היטב. למדה. וזה כי חיגבו השמיים על הארץ, גבר חסדו על יראיו. חיגבו השמיים על הארץ דייקה, כמו כן גבר חסדו וכו'. כי כבר מבואר שהצדיק שנכלל בבחינת למעלה מהמקום, הוא ממשיך חסד נפלא שהוא בחינת ראש השונה, לדון את כל אחד לזכות לפי מקומו, מחמת שיודע מקום של כל אחד ואחד לאיכן ירד ומאיכן נמשך וכו'. וזהו כי חיגבו השמיים על הארץ, מחמת שהשם יתבח יודע כמה וכמה גבוה השמיים על הארץ. והאדם הזה ירד ממקום גבוה כזה למקום גשמי כזה שהוא אפר הארץ. על כן מחמת זה בעצמו גבר חסדו וכו'. כי על ידי זה עיקר המשכת החסד של הצדיק האמת, מחמת שהאדם ירד משמיים לארץ וכנל. וזהו גבר חסדו על יראיו. כי זה החסד ממשיכין היראים דייקה שהם הצדיקי אמת, שזוכין לאחוז בכיסא הכבוד, שעל ידי זה יכולים לעלות למעלה מהמקום ולעשות ראש השונה כנל. שכל זה תלוי ביראה שהוא בחינת בניין ירושלים, כמבואר בתחילת התורה הנ"ל, עיין שם היטב. נמצא מקושר יפה הפוסוק כי חיגבו השמיים מעל הארץ כמו כן ממש גבר חסדו על יראיו. כי דייקה על ידי זה ממשיכין היראים שעולים למעלה מהמקום, ממשיכין החסד הנפלא הנ"ל של ראש השונה, מחמת שהאדם ירד משמיים שהם גבוהים כל כך לארץ הירודה הגשמי הזה וכנל. ולא די לנו בזה, כי אם גם במקום הגשמי הזה הפיץ אותנו בארבע כנפות הארץ, ואנו רחוקים ממקום מקדשנו כל כך. והשם יתבח בהחמיו יודע לכמה פשעים באו בני אודום על ידי הפיזור הזה למקומות רחוקים כאלה. ועל ידי זה מעורר הצדיק חסדים ורחמים רבים למחול על כל פשענו, ולהכניסנו לכף זכות, ולהחזירנו בתשובה אליו יתבח. וזהו, כרחוק מזרח ממערב, הרחיק ממנו את פשענו. והוא מובן למשכיל מאליו. כי על ידי זה המרחק בעצמו שרחוק מזרח ממערב, וישראל נפוצים בכל ארבע קצוות במזרח ובמערב וכו', על ידי זה בעצמו הרחיק ממנו את פשענו וכנל. וזהו כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו. עפר דייקה שהוא יתבח זוכר שירדנו משמיים עד עפר הארץ הגשמי הזה, ששם כל כוחות היצרים רעים, ועל ידי זה הוא דן אותנו ברחמים וחסד גדול. מחמת שהוא יודע יצרנו, על ידי שהוא זוכר כי עפר אנחנו, שירדנו למקום גשמי כזה משמיים לארץ וכנל. וזהו אנוש כחציר ימיו, כציץ השדה כן יציץ וכו'. כי האדם הוא ממש כחציר וחציץ וצמח השדה, שכל תכליתם, כשיש צדיק שיכול להעלות כל כוחותם למעלה, בבחינת ויצא יצחק לסוח בשדה וכנל. וזהו כל עבודת האדם בזה העולם, כנל. וזהו כי רוח עברה בו ואיננו, ולא יכירנו עוד מקומו. והוא נדרש לשני פנים. כי מי שאינו זוכה, נאמר עליו כפשוטו, שרוח כמעה עוברת על האדם, ונעשה עין ואפס כמו חציר יבש וחציץ נובל, ולא ניכר כלל מקום עושרו וגדלותו שיתפשט בזה העולם כאילו יחיה לנצח. וכמו שצועק דוד המלך עליו השלום וכל הצדיקים על זה בכמה לשונות, כמו שכתוב, כי לו ומותו ייקח הכל וכו', קרבם בתמו לעולם וכו', ואדם בעיקר בל ילין וכו', וכן הרבה. אבל אם זוכה להיטיב מעשיו, אזי הוא מעלה כל הכוחות להשם מטבח, ועולה די כמגשמיות המקום הזה לבחינת למעלה מהמקום, ונכלל באינסוף. ועליו מתפרש הפסוק לטובה, כי רוח עברה בו ואיננו, שהרוח חיים עובר דרך האדם די כשבו תלוי הכל, ועל ידי זה ואיננו שנכלל באינסוף. וזהו ולא יכירנו עוד מקומו, כי נכלל המקום בבחינת למעלה מהמקום, אשר רק בשביל זה ירד למקום הגשמי הזה וכנל. וזהו וחסד השם מעולם ועד עולם על יראיו. היינו בחינת החסד הנ"ל שממשיכין היראים שעולים למעלה מהמקום וכנל. וזהו שסיים, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח עושה דברו לשמוע וכו'. שהם הצדיקים, שהם גיבורי כוח, שזוכין לדבר השם, בחינת עושה דברו וכו'. עד ברכו השם כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו וכו'. בכל מקומות דייקה. כי הצדיקים מגביעין כל המקומות לממשלתו יתברך, עד שנכלל הכל בבחינת למעלה מהמקום וכנל. וזה שהזכיר שם מקודם, השם בשמיים הכין כיסאו ומלכותו בכל משלה. כי זה עיקר התיקון על ידי כיסא הכבוד שאוחזים בו. שאוחזים בו הצדיקים שעל ידי זה מעלין הכל עד שממשיכין מלכותו וממשלתו בכל העולם כולו, בחינת ומלכותו בכל משלה וכנל. שזהו בחינת ראש השונה שעוסקין אז לגלות מלכותו בכל העולם, כמו שתקנו לנו רבותינו זה להרבות בתפילה על זה ותמלוך וכו', ומלוך וכו', עד ויומר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. ומסיימין מלך על כל הארץ דייקה כי זה עיקר גדולתו יתברך וכנל. למדבב. וזה בחינת עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. כי כבר מבואר שעיקר העלייה מהמקום, לבחינת למעלה מהמקום, ובירושלים ששם בית המקדש וכנל. וצריך האדם לכוון בכל מקום שנתפזר לשם, בכל מקום שמעמיד רגליו כאילו עומד בירושלים. כי רק בשביל זה נתפזר ונגלה לשם, כדי שירים ויגבי הזה המקום הגשמי והרחוק מאוד לבחינת ירושלים ובית המקדש, ששם עולים למעלה מהמקום כנל. וזה על ידי שיזכור בהשם יתברך בכל מקום שדורך שם רגלו, מכל שכן שזוכה להתפלל ולפרש שיחתו שם. כי כל העבודות והתפילות צריכים לעלות דרך ארץ ישראל בבחינת והתפללו אליך דרך ארצם. וזהו, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, שכל מקום שעומדות שם רגלינו בשערייך ירושלים כנל. וזהו ירושלים הבנויה הקיר שחוברה לה יחדיו, שהוא ירושלים של מעלה שהוא למעלה מהמקום. כי דרך ירושלים עולין מהמקום הגשמי למעלה מהמקום. וזהו כששם עלו שבטים שבטי יהיה להודות לשם השם וכו'. היינו הודעה ותפילה בחינת דבר השם, שזה העיקר, שעל ידי זה עולים מהמקום למעלה מהמקום וכנל. וזהו, כי שם ישבו כיסאות למשפט וכו', כי שם די כיושבין כיסאות למשפט, כי שם שופטין ודנין את הכל לכף זכות, מחמת שהוא למעלה מהמקום, שעל ידי זה עיקר החסד לשפוט הכל בחסד לפי מקומו, שזהו בחינת ראש השונה וכנל. וזהו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. דוד הוא משיח כמו שכתוב משיח אלוקי יעקב. היינו, שהכיסאות למשפט הם רק לזכות ולחסד בבחינת כיסאות לבית דוד שהוא בחינת משיח, שהוא זוכה לכל התיקונים הנ"ל, עד שזוכה לעשות ראש השונה לדון את הכל לזכות לפי מקומו, מחמד שהוא בחינת מקומו של עולם על ידי שאוחז את עצמו בכיסא הכבוד וכנ"ל. למד זין. וזה שנסמך פרשת נסחים לפרשת מרגלים. כי המרגלים פגמו וחפרו בכל הנ"ל, כי הם פגמו בארץ ישראל ששם עיקר העלייה והכלליות שיהיה נכלל כל אחד ממקומו דייקה בבחינת למעלה מהמקום, שעל ידי זה עיקר סליחת האבונות מחמת שעל ידי זה דנין את הכל לכף זכות וכנ"ל. וזהו בחינת וכיפר אדמתו עמו, אדמתו דייקה, שעל ידי אדמתו בחינת ארץ ישראל, אדמת קודש, על ידי זה נתכפר עמו, כי על ידי זה מעוררים רחמי השם מטבח, שיסתכל לדון כל אחד ברחמיו לפי מקומו. שיזכור כי אדמה ואפר אנחנו שירדנו למקום מגושם כל כך וכנ"ל. כל זה זוכין על ידי הצדיק האמת שאוחז בכיסא הכבוד וכו' שהוא בחינת משה וכנ"ל, שניצול כבר מקנאת המלאכים וכו' כנ"ל. והמרגלים פגמו בארץ ישראל ולא האמינו בגודל כוח קדושת ארץ ישראל שיכולים שם לזכות לכל זה, כי לא האמינו בגודל כוחו של משה. על כן אמרו שהארץ זבת חלב ודבש, אפס כי אז העם וכו', עמלק יושב וכו', כי חזק הוא ממנו וכו'. היינו שאי אפשר לכבוש ולבוא לקדושת ארץ ישראל שהיא כלל הקדושה, כי חזק הוא ממנו, כי המלחמה החזקה מאוד מאוד. וזה היה מחמת שהתגרה בהם בחינת קנאת המלאכים שמקטרגין על האדם, שהם הנפילים, שראו כמו שכתוב שם, ושם ראינו את הנפילים בני הענק, שהם שם חזאי ועזאל, שנפלו מן השמיים על שקטרגו על האדם. ועדיין עתה הם בחינת יצרים רעים המפתים את האדם שנמשך משורש הקנאה כמובן בספרים. ובזה הפחידו ביותר המרגלים את ישראל כמובן בפסוק, כמו שכתוב, הנאי בעינינו כחגבים וכו'. כי אמרו שאי אפשר לנצח המלחמה מגודל ההתגרות שלהם וכנ"ל. אבל כל זה מחמת גסותם שנפלו לתאוות הרשות והמנהיגות וההתמנות של שקר, והעזו פניהם נגד בעל חובם שהוא המלווה הגדול, שהוא משה רבנו, ולא האמינו בגודל כוחו, על כן נפלו כל כך. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש שנפילתם היה מחמת תאוות הרשות והמנהיגות, כמו שכתוב במדבר זכינו למעבר ראשין וכולי עיין שם. אבל יהושע וחלב התחזקו ועמדו בניסיון ואמרו, הלא נעלה וירשנו אותה. אפילו אומר לנו, עשו סולמות ועלו לשמיים וכולי. כי יהושע נתברך ממשה רבנו עליו השלום שאמר לו, קי יושיעך מעצת מרגלים וכולי. עד שזכה על ידי זה שנמסר לו כל התורה, עד שיהיה לו כוח למוסרה לכל ישראל וכנ"ל. וחלב התגבר על ידי שהלך והשתתח על קברי אבות, שזהו בחינת קברי צדיקים שהולכים בערב ראש השונה וכנ"ל. ועל כן נסמך פרשת נסחים לפרשת מרגלים. כי הנסחים מרמזים ביותר על גודל כוח קדושת הצדיקי האמת, שהם עוסקים בבניין המשכן והבית המקדש, שהוא בחינת קדושת ארץ ישראל, שעל ידי זה הם עולים לבחינת מקומו של עולם, שעל ידי זה הם מחפרים אבונות ומעלים כל אחד ממקומו הגשמי למעלה מהמקום וכנ"ל. שזהו בחינת כל הקורבנות שהיו בבית המקדש, שהיו על מזבח אדמה דייקה, כמו שכתוב מזבח אדמה תעשה לי או מזבח אבנים, שהוא גם כן תכלית גשמיות המקום. כי על ידי זה דייקה עיקר המכילה והסליחה שמחפר המזבח, מחמת שעל ידי זה עולים מהמקום הגשמי של האפר והאדמה למעלה, לבחינת למעלה מהמקום וכו' וכנ"ל. אבל לחמי השם יתברך וחסדיו גדולים ועצומים מאוד מאוד עד אין חקר, וציווה ברחמיו לנסח נסחים לתוך השיטין שמחוללין ויורדין עד התהום. כי יש נפשות שנפלו בעוונותיהם הגדולים והרבים מאוד עד התאום תחתיות ממש. כי לא די להם שנפלו משמיים לארץ, אף גם נפלו נפילות אחר נפילות עד אשר ירדו בתוך הארץ עד התאום ממש. שזהו בחינת שטני בבור תחתיות במחשקים במצולות. שזהו בחינת תאום אל תאום קורא וכולי שנאמר על תוקף הגלות כמו שפרש רשי. שעיקרו גלות הנפש. וגם משם צריכים להעלות הנפשות בבחינת ומתאומות הארץ תשוב תעלני. וזה בחינת נסחים שיורדין לתוך השיטין שמחוללין ויורדין עד התאום. שבשעת הקורבנות מנסחים נסחים שיורדים עד התאום כדי להעלות הנפשות גם מתאום תחתיות. ועל כן אז די כאומרים הלוויים שיר על הדוכן. כי אז עיקר השיר והתהילה להשם יתברך כשעולין מתכלית גשמיות המקום, מנקודת המרכז ממש שבבטן האדמה שהוא בטן שאול. שעליו נאמר מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי, ותעל שבעתי לפניך אל היכל קודשך, שהוא הבית המקדש, שדרך שם עולין למעלה מהמקום כנ"ל. כי זה עיקר שבחו וגדולתו יתברך כשעולין מתכלית תכלית הריחוק, מתכלית הגשמיות דגשמיות, למעלה למעלה מכל המלאכים הרוחניים, עד למעלה מהמקום שבשביל זה נברא האדם וכנ"ל. למ"ח. ועל כן דוד שעסק ויגע כל ימיו עד שמצא מקום להשם, שהוא מקום בבית המקדש, מקום האבן שתייה, והכין כל ההצטרכות לבית המקדש, על כן התייגע לכרות את השיטין עד התאום. כי זה היה כל עסק דוד להעלות הנפשות הנפולות מתאום תחתיות, כמו שצעק על זה בכמה מזמורים, כמו שכתוב, טבעתי בבן מצולה ואין מעמד וכו'. הצילני מיתית ועל אטבע וכו'. וכתיב היעלני מבור שעון מיתית היבן וכו'. ומתהומות הארץ תשוב תעלני וכו'. יעלו שמיים ירדו תהומות וכו', ויצעקו וכו', וכן הרבה. כי דוד הוא משיח שהוא יעסוק בזה ביותר, שעל ידי זה תבוא הגאולה וכנ"ל. ועל כן קרא את השיטין שיורדין עד התהום כדי להעלות הנפשות גם משם. וזה שאמרו אבותינו ז"ל כשקרא דוד שיטין, כפה תאומה ובא אלה משטף ועלמה. אמר מייקה דיידה וכו'. עד אבא שם אחיתופל וכו'. וקללת חכם אפילו על תנאי בא, על כן נחנק בגרונו. כי צריכים לזה אומנות גדול ונפלא להעלות מתאום תחתיות למעלה למעלה לבחינת למעלה מהמקום. כי השם יתברך רוצה בקיום העולם שעיקרו הוא הבחירה שבשביל זה נברא הכל. ועל כן בהכרח שיתקיים גשמיות המקום כדי שיהיה בחירה. על כן כשקרא דוד שיטין עד התאום ורצה להעלות מהתאום עד למעלה מהמקום, תכף כפה תאומה ובא אלה משטף ועלמה. כי אמר אם כן יתבטל העולם לגמרי. על כן הוכרחו לכתוב שם ולהשליך לשם. כי השם הוא החיות שהוא מגביל לחיות מחי החיים, מבחינת למעלה מהמקום עד תכלית גשמיות המקום, כמובן בתורה הסתרה. ועל ידי זה השם בעצמו קוראים את השם מטבח ומדבקין עצמן אליו בבחינת רצו ושוב, כל הימים שצריכים לחיות על פני האדמה. כי השם יתברך רוצה שיתקיים האדם ולא יתבטא לגמרי כידוע. ועל כן אחיתופל שהיה שם ולא גילה זאת מיד עד שקילל דוד, היה עונשו שנחנק. כי ישרים דרכי השם. כי אחיתופל היה מורד במלכות בית דוד ופגם בכל הנעל. כי לא האמין שיכולין להעלות מהתאום ומתכלית גשמיות לבחינת למעלה מהמקום. עד שעל ידי זה הפיל הרבה נפשות, עד שרצה להפיל חס ושלום את דוד בעצמו. וחרף את דוד על אבון בת שבע, כי לא אפס תקווה חס ושלום. כי באמת דוד לא חטא, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. אך אף לפי טעותו שחטא, בוודאי אין שום דבר שעומד לפני התשובה, כמובן בכל ספרי קודש. והוא רצה להפיל את דוד וכל התלויים בו, כי לא אפס תקווה לנפש החוטאת. כמובן במדרש על פסוק מה תתהלל ברעה גיבור וכו', שמביא המשל כשאחד עומד אצל הבור, שאין זה גבורה להפילו חס ושלום. רק עיקר הגבורה להעלות האדם מן הבור וכו'. ועל כן אמר דוד מה תתעלל ברעה גיבור, שאין זה גבורה להתעלל בזה מה שאתה רוצה להפיל חס ושלום, וגם לא תעלה בידך זאת חס ושלום להפילנו חלילה. כי חסד אל כל היום, כי חסדי השם לא תמנו ולא חלו רחמיו. וכל זה היה מחמת שאחיתופל בעצמו היה מהנפילים, שנפל בעצמו על ידי ריבוי חטאה ולא רצה לשוב. הוא מצא תואנה לעצמו שכבר אפס תקווה. על כן רצה להפיל גם את אחרים חס ושלום, כמצוי זאת הרעה בעולם עתה בבנותינו הרבים. שמצויים הרבה שנפלו בעצמם כמו שנפלו, עד שמפילים גם אחרים חס ושלום. על כן היה עונשו שנחנק בגרונו כמבואר לאל מזה, על מאמר רבותינו זה על הרי החונק את חברו וכולעיין שם. כי דרך הגרון נמשך החיות ממעלה למטה, ודרך שם עולה התפילה והשיר והשבח ממטה למעלה וכנל. ועל כן הגרון בבחינת השיטין, כמו שכתב האדמור ז"ל, על מאמר רבותינו ז"ל, כל הממלא גרונם של תלמידי חכמים יין, כאילו מנסך יין על גבי המזבח, שיורד לתוך השיטין שמחוללין ויורדין עד התהום. וזהו בעצמו בחינת הבית המקדש, שנקרא צווארו של עולם, כמו שכתוב, עד צוואר יחצה, כמו שפרש רש"י שם. וכמו שכתוב, צווארך כמגדל השן. כי עיקר המשכת כל כוחות השפע והחיות ממעלה למטה הוא דרך הבית המקדש. וכן עליית כל התפילות שנמשכים מכוחות אלו למעלה למעלה מן המקום, הכל מהבית המקדש וכנל. על כן נקרא צוואר וכנל. והחיתופל שפגם בזה, על כן נחנק בגרונו וכנל. ועל כן נשמח פרשת נסחים אחר פרשת המרגלים. להורות כי השם יתברך יגמור את שלו בחסדו. כי אף על פי שפגמו המרגלים בארץ ישראל כל כך, שעל ידי זה גרמו בכייה לדורות, בית ראשון ובית שני, אף על פי כן אתה מרום לעולם השם, כי סוף כל סוף יעלה הכל אפילו מתהום תחתיות, שעל זה מרמז פרשת נסחים שיורדין לתוך השיטין שמחוללין עד התהום, להעלות הנפשות משם וכנל. למתת. וזהו מה יפוף עמייך בנעלים בת נדי וכו', שנאמר על העולים לרגל, וכן על כל הולכים לדבר מצווה, בפרט כשהולכים להקביל פני רבם האמיתי שיכול להעלותם מתאום תחתיות למעלה מהמקום וכנל. וזהו שנשמח לזה חמוקי ירחייך כמו חלאים וכו', ודרשו רבותינו ז"ל אלו השיטין שמחוללין ויורדין עד התהום. היינו כנ"ל, כדאי כעל ידי ההליכה לדבר מצווה מעלין בכל פסיעה גשמיות המקום למעלה מהמקום, עד שמעלין מתאום תחתיות למעלה שזה בחינת השיטין וכנ"ל. וזה מעשה ידי אומן, מעשה ידי אומנותו של יוצר בראשית. כי יש בזה אומנות גדול ונפלא להעלות מהתהום, ואף על פי כן יתקיים העולם ולא יחרב, כמו שרצה התהום לשטוף בימי דוד. כי השם יתברך רוצה בקיום העולם וכנ"ל. וזה שמובא במדרש רבה בישלח, פרשה ע"ח. כל אותן השנים שעשה יעקב אבינו בבית אל, לא נמנע מלנסך. אמר רבי חנן, כל מי שיודע כמה ניסוחים ניסח אבינו יעקב בבית אל, יודע לחשב את מי טבריה. ופרש המתנות כהונה, כלומר כשם שאי אפשר לשער מי טבריה, כך אי אפשר לידע מספר נסחיו עד כאן לשונו. כי יעקב בכיר שבאבות עסק בזה ביותר להעלות הנפשות מעמקים כאטום תחתיות. על כן הרבה מאוד מאוד בנסחים בלי שיעור כנל. כי עיקר עלייתם ביותר מעמקים כעמקים ועל ידי הנסחים שיורדין עד התאום וכולי כנל. ועל כן, סוף עיקר הגאולה שאין אחרי הגלות יהיה על ידי יעקב שעל ידו יבנה הבית שלישי שלא יחרב לעולם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר שלמות הגאולה שלא תהיה אחרי הגלות וכשהצדיקי אמת יעלו הנפשות להשיבם בתשובה באופן שלא יוכלו להפילם עוד, שזה עיקר קיבוץ נדחי ישראל מקצה השמיים וכו'. על כן עסק יעקב בנסחים דייקה ביותר, כי על ידי נסחים מעלין ביותר מתכלית הירידה עד התאום בלי קץ, וגומרים הגאולה עד שיהיה בניין בית המקדש שיבנה בזכותו שלא יחרב לעולם. ששם יקריבו כל הקורבנות וקטורת מסכים וחנל, שעל ידי זה יתקן הכל בשלמות, ויתקיים הבית המקדש לעולם במהרה בימינו אמן. מם. וזה בחינת, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, כשמן הטוב על הראש, שהוא שמן המשחה. כי על פי כל המבואר לאל מובן ממלא גודל מעלת השלום בין ישראל. וכמו שהפליגו רבותינו ז"ל בזה הרבה בעניין מעלת השלום שעולה על הכל. כי כבר מבואר שעיקר קיום האדם ותיקונו הנצחי הוא על ידי שיוחז עצמו בכיסא הכבוד שהוא שורשי נשמות ישראל וכו' וכנ"ל. ועל כן בוודאי צריכין לזה שיהיה שלום גדול עם כל ישראל, ושיהיה שלום בין כל אחד לחברו, כדי שיתקשרו יחד באהבה ושלום כל שורשי נשמותם, ולא יהיה ביניהם שום פירוד על ידי איזה שנאה ומחלוקת חס ושלום, כדי שיוכל להתאחז בשורשי נפשותם הנכללים יחד על ידי האהבה והשלום. ממלף. וקורח פגם בכל זה על ידי תאוות ההתנשאות והרשות, שזהו בחינת מנהיגות של שקר שהתאווה לנשיאות אליצפן, מה שלא היה ראוי לזה. ועל ידי זה חלק על משה רבו שכל תיקונו וחיותו וקיומו על ידו. ועל כן היה עונשו מידה במידה שנבלה בתוך הארץ בחייו וירד חיים שאול על המדרגה התחתונה של שאול. כי קורח היה מנושאי אהרון, ובכוחו של משה רבנו היה זוכה להתאחז בכיסא הכבוד, ולעלות על ידי זה מהמקום לבחינת למעלה מהמקום וכנ"ל. אך אף על פי שמצד מעשיו לא היה ראוי לזה, אבל גודל כוחו של משה היה עצום מאוד עד שהיה יכול לזכות את כל ישראל הזה. וגם קורח היה זוכה לזה, בפרט שהיה מנושאי אהרון העדות שהילדות די כעולים למעלה מהמקום. כי מקום אהרון אינו מן המידה, כי הוא למעלה מהמקום. ועל כן עמד אהרון בבית המקדש על האבן שתייה שהוא נקודת העולם, שדרך שם עולה המקום למעלה מהמקום וכנ"ל. אבל כל זה היה זוכה קורח אם היה מכיר את מקומו, איך אינו ראוי לזה מצד מעשיו, רק בכוחו של משה רבו. והיה צריך לקשר עצמו עם כל ישראל באהבה ושלום גדול, עד יחזקו זה את זה שיוכלו להיכלל במשה רבנו ובתוך כלל נשמות ישראל, והיה זוכה בכוחו של משה לכלול בבחינת למעלה מהמקום וכנ"ל, עד שהיה זוכה שהיה משה רבנו מעלה על ידו הרבה נפשות, מאחר שזיכה אותו להיות מנושאי אהרון שעל ידי זה מעלין למעלה מהמקום וכנ"ל. אבל קורח מחמת גאוותו ותאוות המנהיגות והנשיאות, לא חפץ בברכה ותרחק ממנו, כי התקנה במשה ואהרון, ואמר שהוא בעצמו יכול לזכות לכל המעלות, עד שהסית והדיח כמה ראשי בני ישראל נשיאי עדה שיחלקו על משה, כי רצה להתאחז עמהם שהם ראשי הדור לחלוק על משה, מחמת שידע שכוח משה בעצמו, על ידי שמקשר עצמו עם ראשי הדור וכו' כמבואר בתורה הנ"ל, שעיקר האחיזה בכיסא הכבוד הוא על ידי ראשי הדור האמיתיים שכלולים מכמה נשמות וכו', כמבואר שם היטב עיין שם. ועל כן רצה קורח לחלק ראשי הדור ממשה ולחלוק עליו, ובאמת הייתה עת צרה גדולה. וזהו ויקח קורח והתפלג קורח, שלקח עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה. שעל ידי זה החליק והפריד בין המקום בין למעלה מהמקום. כי רק משה יכול בכוחו לקשר עצמו עם שורשי נשמות ישראל על ידי ראשי הדור האמיתיים הכלולים בו. כי משה זכה לכל התיקונים הנ"ל, ועל כולם מה שהיה עניו מכל האדם, והיה עין ממש, שעל ידי זה עלה למעלה מהמקום. והוא מזכה את כל ישראל הכלולים בו שיעלו למעלה מהמקום. וכמו שהתבאר לאל על המשנה, משה קיבל תורה מסיני דייקה. אבל כוח ועדתו שהם בחינת החולקים והמתנגדים על האמת שבכל דור, הם ההפך מכל זה. כי לא זכו לשום תיקון מהתיקונים הנ"ל. כי פגמו בברית כמו שאמרו רבותינו ז"ל. הם חטאו על נפשותם ובפרט כוח שאשתו הטעתו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ולא די להם בזה, אף גם התגאו הרבה נגד משה, ואמרו כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם ומדוע תתנשאו וכו'. כאילו משה ואהרון חפצים חס ושלום בכבוד והתנשאות לתאוותם חלילה. כי הם מהפכים מהפך אל הפך. ועל כן היה מפלתם על ידי קטורת, שרצו להקטיר קטורת זרה. קריח הקטורת הוא עיקר תיקון ועליית כל הקורבנות שבמשכן ובית המקדש, שכולם היו לריח ניחוח. אבל העולה על כולם היה ריח הקטורת, כלית קורבן החביבה כמי קודשא בריך הוא כקטורת. כי כל הקורבנות הם בחינת תפילה שמעלה כל כוחות של שיח השדה לשורשם, בחינת ויצא יצחק לסוח בשדה. והעיקר הוא הריח שהוא חיות הנשמה וכו', שזהו בחינת התנוצצות משיח כמו שכתוב שם, ועל שם זה נקרא מטר וכו' עיין שם. ועל כן חביב מהכל הקטורת שהיה רק לריח. כי עיקר התיקון של כל הקורבנות והתפילות הם בחינת ריח, בחינת ריח 11 סמני הקטורת שהיה בהם חלבנה, שהם מעלין הניצוצות והנפשות הנפולין מעמקי הקליפות מסיטרא דמוטא ממש, ומעלין אותם לעילא ולעילא. כי סילוקא דקטורת עד אין סוף כמבואר בזוהר הקדוש. היינו שעיקר העלייה מתכלית גשמיות המקום לעלות למעלה מהמקום הוא על ידי ריח הקטורת. וקורח בגאוותו טעה ואמר שגם הוא יכול לעלות על ידי הקטורת. אבל באמת היה כל מפלתו על ידי זה. כי להעלות ריח התפילה והקורבנות לאלה ולאלה, זה אין זוכה כי אם הצדיק האמת שמבחינת משה משיח וכנל. מבית. ועל כן היה עונשו מידה במידה, שפתחה הארץ פיה ובלעה אותם בחייהם לתוך בטן הארץ הגשמי. כי ישרים דרכי השם, כי מבואר לאל סוד הקבועה בארץ שהוא שדייקה על ידי שהאדם נקבר בתוך הארץ הגשמי, על ידי זה דייקה זוכה בתחיית המתים שיעלה למעלה מהמקום. כי אי אפשר לעלות למעלה מהמקום כי אם על ידי שיורדים דייקה לתכלית גשמיות המקום. אבל העיקר אין זוכין לזה כי אם גדולי הצדיקים בני העלייה המובחרים, שזהו בחינת גודל מעלת תהליכה על קברי צדיקים האמיתיים וכנל. אבל שאר העולם, אפילו הקשרים והצדיקים שאינם בתכלית השלמות, אין זוכים לזה כי אם בכוחו של הצדיק הגדול שהוא בחינת משה, שהוא יכול לזכות ולהעלות אפילו את הגרוע שבגרועים, כי הוא מקיים בשלמות אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו וכו' וכנל. ועל כן, כוח שפגם בזה מאוד וחלק על משה רבנו, ובזה החליק והפריד מאוד מאוד את המקום מבחינת למעלה מהמקום. על כן היה עונשו שירד מיד לתוך בטן הארץ לתוך תכלית גשמיות הארץ בחיים חיותו. להודיע ולהורות שנפסק משורשו בחייו. כי עיקר התיקון של כל אדם הוא כפי התורה ומעשים טובים שמסגל בחייו. שעל ידי זה זוכה אחר כך בעת מיטתו שנשמתו עולה למעלה וגופו יורד לארץ. אבל נשאר בו רושם מחיות נפשו שהוא סוד הבל דגר מהמבואר בזוהר הקדוש, שהוא סוד השם ששואלין אותו אחר מיטתו מה שמו, שהוא בחינת נפשו הנשארת עמו בקבר. וכל תיקונו על ידי שמתקשר מתוך קבורתו בארץ לשורש נפשו ורוחו ונשמתו, עד שיזכה על ידי קבורתו בארץ די קל לעלות ולכלול בבחינת למעלה מהמקום כנל. אבל כל זה בוודאי אי אפשר לזכות, כי אם על ידי הצדיק הגדול שזכה בחייו לשבר כל תאוות העולם הזה וכו', עד שזכה לכלול בבחינת למעלה מהמקום שהוא בחינת בעל השדה שכל התיקון על ידו וכנל. אבל קורח שהיה ההפך מכל זה וחלק על משה, על כן חזר עליו הגלגל בהפך ממש מכל הנעל, כי נפסק משורשו בחיים חיותו, וירד חיים שאולה לתוך גשמיות הארץ, ושם נפל עם כל חיותו שזהו בחינת סוד הקראת, בחינת ומכולליו יקראתו וכנל. כי אין מי שיעלהו מגשמיות הארץ למעלה מאחר שחלק על משה שכל העלייה על ידו דייקה וכנל. מ"ג. ועל כן, סוף כל סוף יהיה תיקונו על ידי שמואל הנביא ו-24 משמרות לוויה שיצאו ממנו. שעל זה התנבאה חנה, השם ממית ומחיה מוריד שאול ויעל. כי הלוויים עוסקים בשיר על הדוכן בשעת הנסחים דייקה שמחוללין ויורדין עד התאום. שעל ידי זה דייקה מעלין מתאום תחתיות את הירודים מאוד מאוד למעלה מהמקום וכנל. ועתה, בוא וראה ואבן מה שאיבד והפסיד כוח ועדתו על ידי גאוותו ועל ידי ניסיון של המנהיגות והנשיאות. כי הוא טעה על ידי זה מחמת שראה ששמואל הנביא וכל הנעל יצאו ממנו, על כן התגאה בטעותו ושטותו לחלוק על משה. אבל אינו התעתו, כי אם לא היה חולק על משה, היה זוכה לזה מיד ביתר שאת ויתר עוז אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים. ולא היה צריך לסבול צער קשה ומר של גהנם כל כך ימים ושנים הרבה. ועתה סבל מה שסבל אלפיים שנה, וסוף כל סוף יהיה עלייתו ותיקונו על ידי משה, כי כל התיקון של הלוויים בשיר על דוכן על יד הנסחים וכו', הכל בכוחו של משה שהוא תיקן לנו הכל. וסוף כל סוף אחר כל המרירות דמרירות שסבל וחרפות ובושות בלי שיעור, יצטרך להתבייש הרבה לפני משה לקבל התיקון על ידו. ממדלת. וזהו, הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד, דהיינו אהבה ושלום שהתקשרו יחד אחים ורעים, שהם נפשות כלל ישראל, שכל קיום ממשלת האדם על המלאכים הוא על ידי זה כנל. וזהו, כשמן הטוב על הראש וכולו שהוא שמן המשחה, שעל ידו נתקדש כל המשכן וחיליו לדורות, שעל ידי זה עיקר האחיזה בכיסא הכבוד לעלות למעלה מהמקום כנל. וזהו כטל חרמון שיורד על הררי ציון, בחינת טל ומטר שמגדלין כל שיח השדה, שמעלין כוחותם על ידי התפילה למעלה למעלה, שעל ידי זה נעשים כל התיקונים הנל. וזהו שיורד על הררי ציון דייקה שהוא נקודת האבן שתייה, שדרך שם עולין מהמקום למעלה מהמקום. וזהו, כי שם ציווה השם את הברכה החיים וכו', כי שם מקור הברכה בחינת כי מבורכיו ירשו ארץ הנעל, כי זה עיקר הברכה והחיים כשעולין ונכללין למעלה מהמקום, כי שם מקור הברכה והחיים. ואין היטב בכל התורה תקעו הנעל מרישה לספה ומסיפה לרישה, ותבין בדברנו איך הכל מקושר יפה על פי התורה הנעל. אך לא המדרש הוא העיקר אל המעשה. מי ייתן שנזכה לכל הנעל לצאת מכל התאוות והמידות רעות הנזכרים שם ולזכות לכל התיקונים הנעל. והכל בכוח של הצדיקי אמת עד שנזכה לעלות למקור נשמותינו שהוא למעלה מהמקום וכו' וכנל. ממהה. ועל כן סיימה חנה בתפילתה שהתפללה כשנולד שמואל שהוא תיקון קורח. וכיסא כבוד ינחילם כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל, שזה עיקר התיקון לאחוז עצמו בכיסא הכבוד, שעל ידי זה עולים למעלה מהמקום כמבואר שם בסוף התורה הנעל עיין שם. מ"ו. סוגריים, שייך לעניין נסחים באות למד זין. וזה שכתוב במדרש רבה ויקרא, פרשה א', וזה לשונו. זכרו כיין לבנון, אמר הקדוש ברוך הוא, חביב לפני שמותן של גרים, כיין נסך שקרב לפני על גבי המזבח, עד כאן לשונו. היינו, כמו שכתבנו לאל, כי על ידי נסחים מעלים נפשות שירדו עד התהום, שזה בחינת גרים, שהם ניצוצי נפשות ישראל שירדו מאוד עד שנולדו בנעקום. על כן חבבים הגרים כנסחים דייקה וכנעל.